Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een toespraak tot de VN. Dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er wordt veel druk uitgeoefend op China om hiermee te stoppen. Door het besluit van China wordt het voor de wereld makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De centrale opvang voor asielzoekers in Ter Apel is vol. Daarom zijn er ongeveer 200 bewoners vandaag naar de noodopvanglocatie voor Afghaanse evacuees in Heumensoord gebracht, zegt het COA. Door een recente toestroom van nieuwe asielzoekers zijn er in Ter Apel niet genoeg opvangplekken. De komende dagen en weken komen er verschillende locaties beschikbaar, zegt het COA. Maar tot die tijd wordt Heumensoord ook ingezet voor de noodopvang van reguliere asielzoekers. ProRail heeft beelden van een bijna ongeluk op het spoor online gezet. De spoorbeheerder wil mensen zo waarschuwen. Op de beelden is te zien hoe een vrouw eerder deze maand bijna door een trein wordt geraakt bij station Ermelo. De levensgevaarlijke actie is gefilmd. De vrouw steekt het spoor over en dan rijdt een trein op volle snelheid voorbij. Die mist de vrouw op een haar. Elk jaar gebeuren rond de 30 ongelukken met slachtoffers rond het spoor. Het lichaam dat in een natuurpark in Wyoming in Amerika is gevonden is van de vermiste Gabby Petito. De FBI meldt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De vrouw van 22 was sinds juni met haar verloofde bezig aan een rondreis. De verloofde keerde zonder Petito terug van de rondreis. Hij is niet meer gezien sinds hij vorige week zijn ouderlijk huis verliet. Het weer koelt af naar een graad of 5. Er kan wat mist ontstaan. Morgen een frisse start, maar daarna zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Hoe maken we robots onbetrouwbaarder? Goedenacht, dit is Focus, het nachtprogramma over wetenschap op NPO Radio 1. En ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar dat is toch echt de vraag waar we ons vannacht over gaan buigen. Wij mensen hebben vaak hoge verwachtingen van robots. Geïnspireerd door Hollywoodfilms denken we dat ze alles kunnen. R2-D2, a pleasure to meet you. I am C-3PO Human Cyborg Relations. My name is Optimus Prime. I'm a Terminator. I'm an android. I'm Lieutenant Commander Data of the Federation Starship Enterprise. Marvin, I've been talking to the ship's computer. And? It hates me. Never fear, while Rosie's here. It's Rosie to the rescue. Ja, dat waren verschillende hele slimme robots, maar dat imago dat is een beetje onterecht, want zoveel kunnen die dingen helemaal niet, nog. De meeste sociale robots blijken onhandige klungels. Je ziet overal op YouTube, in de media, zie je robots, humanoid robots, die heel erg capabel lijken. Maar eigenlijk moet je je altijd realiseren dat wat je ziet is wat ze kunnen. En dat is een trucje wat ze doen. En nooit meer dan dat. Ja, dat zegt Edwin Dertien, universitair docent sociale robotica. Onze fantasie die slaat snel op hol als het om sociale robots gaat. Maar de bittere realiteit is dat ze niet zo heel veel kunnen. Waarom falen zoveel sociale robots? En hoe kunnen we ze ontwerpen op een manier waarop ze wel bruikbaar en betrouwbaar worden? Focus. Vannacht ga ik het daarover en over meer hebben, samen met onderzoeker Ella Vellner. Zij doet al meer dan 2 jaar onderzoek naar het vertrouwen van kinderen in robots. En dat doet ze aan de Technische Universiteit Twente. Goedenacht, Ella. Goedenacht. Welkom bij Focus. Fijn dat je er bent. En je bent niet de enige gast van vannacht, want er is ook een robot aanwezig in de studio. Wie is dit? Kan ik dat hem aan hem vragen? Zullen we dat maar eens even doen? Ik zet hem aan. Hallo, wie ben jij? Ja, dan zie je al meteen dat er wat fout gaat. Want omdat de schermen ervoor staan, ziet hij jou. Oh, hij ziet mij niet. Dus dat gaan we even zelf doen. Stel me maar wat vragen. Wie ben je? Ik ben Fuad. Ik ben een sociaal intelligente robot. Ik kan praten, luisteren naar mensen, mijn hoofd bewegen en emoties laten zien. Welke emotie wil je zien? Ik wil graag zien dat je blij bent. Meestal ben ik blij. Oh, hij is meestal blij. Oké, dat was het antwoord. Waarom ben je meestal blij? Meestal ben ik blij. Ja, daar houdt het dus wel een beetje mee op, hè? Ja, je ziet dus dat hij het woordje blij herkent. Iedereen met onderstand dat. Ik ben Vlad. Ik ben een sociaal... Gaat ze weer herhalen. Ik kan praten, luisteren naar mensen, mijn hoofd bewegen en emoties laten zien. Welke emotie wil je zien? Heet hij nou Guad? Furhat. Furhat? Ja. Okay. Nou, hij heet eigenlijk Furhat van Furhat Robotics. Ah. Maar... Dat kan hij niet echt uitspreken. Hij is Nederlands nu aan het praten. En als je een Engels woord in een Nederlandse spraaksynthese gooit... Ja, dan denkt hij... Dan gaan we hem in het Nederlands uitspreken. Dus als er een A staat, dan spreekt hij die uit als een A. Hij staat voor mij. En hij ziet eruit... Of het ziet... Het is eigenlijk alleen een hoofd of een soort boeste. Is het? Hij is wit en het hoofd is geprojecteerd eigenlijk, hè? Ja. Want ik zie heel erg wel mens, echt een mensenhoofd vormen. Hoe zou jij het omschrijven? Ja, het is eigenlijk een projectie van binnenuit... Oh, sorry. Hij is een projectie van binnenuit zijn gezicht. Dus er zit eigenlijk gewoon een simpele projector die je eigenlijk ook gewoon in je woonkamer kan hangen, zit daarin. En daaronder zit een computer die alles doet qua systeem. En er zijn verschillende gezichten die je daarop kan programmeren. En die gezichten, doordat het geprojecteerd is, kan die continu een kleine mimiekjes blijven doen. Waardoor het eigenlijk heel erg natuurlijk overkomt. En ja, dat je heel veel verschillende dingen mee kan doen. Ja, want hij knippert nu ook gewoon met zijn ogen. Je ziet zijn wenkbrauwen een beetje bewegen. Hij blijft eigenlijk een soort van leven. Ja, hij leeft echt, hè? Ja. Ja. Hij zei net wat hij kan. Ik kan luisteren, maar hij kan me niet echt... Ik kan niet alles op alles antwoorden. Wat kan deze robot? Wat kan Furhat? De Furhat kan precies wat jij programmeert. Okay. Dus als ik programmeer dat jij kan vragen... Goh, wie ben je en waar kom je vandaan? Dan kan die dat beantwoorden. Als je het, dat hangt dan ook weer vanaf hoe uitgebreid ik hem programmeer. Want als ik alleen maar zeg... van, nou, je kan zeggen wie ben je en dat is het. Dan moet je per se die vraag stellen. En daar blijft het bij. En als jij zegt, goh, hoe heet je? In plaats daarvan, ja, dan gaat hij dat niet begrijpen. Oh, ja. Dus je moet hem zelf heel veel voorbeelden geven. En dan... kan die daarop antwoorden. Ja, best een ingewikkeld klusje dus om eigenlijk één vraag te kunnen beantwoorden. Moet je al heel veel woorden aan hem geven. Ja, en zeker omdat mensen heel onverwacht zijn. Mm-hmm. Dus onduidelijk? Of? Ja, nee, ze doen altijd hele rare dingen. Niet zoals een robot, ze zijn niet voorspelbaar. Nee, ze zijn absoluut niet voorspelbaar. Ja, ja. Dus, en zeker, ik werk dan met kinderen, dan is het nog veel moeilijker. Ja, je krijgt altijd antwoorden die je niet hebt voorbedacht. Ja, en dan loopt Furhat dus een beetje vast. Vaak wel. Ja. Nou, daar had ik het natuurlijk ook al over in de opener. We hebben het dan over sociale robots, dus waar wij iets mee moeten of willen. Dat die het meestal niet super goed werken. Hoe komt dat? Dat komt omdat robots vaak... op dit moment nog heel algemeen worden gemaakt. Met een heel algemeen uiterlijk en voor een algemene doelgroep en voor algemene taken. Zo van, ja, deze robot die moet allerlei dingen kunnen. En dat is gewoon niet het geval over het algemeen. Uh-huh. Dus je hebt een robot die zowel in de receptie kan staan, als een gids kan zijn, als mensen kan vermaken en weet ik niet wat. Ja, dat schiet niet op. Als je gewoon een robot maakt voor één specifieke taak... en daar ook hem mee ontwerpt... dan kom je veel verder met die specifieke taak. En ja, dan kan hij al die andere dingen niet. Maar daar is hij dan ook helemaal niet voor nodig. Dus wij hebben eigenlijk te veel verwachtingen van die robot. Ja, want door dat algemene uiterlijk... krijg je heel veel verwachtingen, omdat je gewoon denkt, oh, maar dit is een robot net als een mens. En een mens kan van alles. Dus die robot die kan ook van alles. En dan heb je ook, wat je net al zelf zei, van alle popcultuur, alle voorbeelden van robots. Die kunnen ook alles. Dus ja, dan kan deze dat ook. Denk je dat dat ook invloed heeft op onze beeldvorming van robots? Dat je in eigenlijk alle science fiction films of tekenfilms waar robots in voorkomen, zijn het eigenlijk net mensen. Absoluut. Dat heeft heel veel invloed op onze beeldvorming. Ja. Ja. Zijn robots daar ook? Is het zeg maar dat wij daardoor zijn beïnvloed? Of hebben wij die science fiction films beïnvloed? Ik denk dat het een beetje van beide is. Want ja, de science fiction is natuurlijk door ons gemaakt. Dus ja, het komt uit onze fantasie. Maar we hebben altijd een beetje het idee van, oh, het moet heel heel spannend worden en ze gaan de wereld overnemen en weet ik niet wat. En allemaal hele enge dingen. En ja, dat is puur onze fantasie die helemaal losgaat. Ja, en vervolgens zien mensen dat en die denken dan van, ja, maar dat is onze connotatie met robots nu. Hou je zelf van science fiction? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, wat zijn je favoriete? Ik ben zelf groot fan van Star Wars. Oh, ja. Dat vind ik gewoon hartstikke leuk. Er zitten ook veel hele menselijke robots in. Precies. Je hebt C-3PO natuurlijk. Je hebt R2-D2. R2-D2 is op zich niet supermenselijk, maar ziet er niet menselijk uit, nee. Precies, maar je ziet toch wel dat hij wel behandeld wordt als een soort mens. Ja. Ja, dus dat is altijd wel super gaaf. Ja, maar daardoor dus wel misschien dat wij als mensen denken dat al die robots die we nu in het echt hebben ook al die dingen kunnen wat C-3PO ook kon. Ja, ja. Terwijl C-3PO toch ook best wel vaak faalde. Maar dat onthouden we niet. Nee, maar hij weet ook wel heel veel. Ja, zeker. Ja. Dan kom ik op een andere vraag. Wat veel mensen denk ik hebben als ze het hebben over sociale robots. Misschien moeten we het daar eigenlijk eerst over hebben. Wat is een robot eigenlijk? Ja, een robot is iets wat iets automatisch kan. En wat perceptie heeft, dus wat sensoren heeft, wat dus kan luisteren en kan zien bijvoorbeeld. Of kan ruiken tegenwoordig zelfs. En wat dus automatisch daarop beslissingen maakt en met jou kan interacteren. Dus het wordt een sociale robot wanneer het interactie met een mens aangaat. En is mijn telefoon dan ook een robot? Nee, want die stuur jij nog wel heel erg aan. Jij drukt gewoon op een knopje en dan doet jouw telefoon wat hij moet doen. Mm-hmm. Natuurlijk zijn er ook momenten dat ik bij de robot op een knopje druk en dan doet hij ook wat. Maar er zit nog steeds een heel automatisch proces in. Dus dat maakt het misschien een beetje het verschil tussen een apparaat en een robot. Dus dat een robot zelf dingen kan. Uit zichzelf. Ja. Zelf misschien beslissingen maakt. Precies. Zoals bijvoorbeeld een stofzuigerrobot. Ja. Dat is een robot. Waarom is dat dan wel een robot? Die heeft sensoren waarmee die kijkt van, goh, ik heb er zelf bijvoorbeeld eentje, die heeft een sensor bovenop. En die kijkt van, goh, waar kan ik heen rijden? Waar is een obstakel? Oh, daar kan ik niet. Dan draai ik me om en dan ga ik ergens anders in. Dat is al een beslissing. Ja. En is Alexa dan bijvoorbeeld een robot? Waar je zelf dan vragen aan kan stellen. Of Siri, dan op de iPhone is dat geloof ik. Daar stel je dan een vraag aan, want je ziet niks. Klopt. Dat is een heel grijs gebied, mm-hmm, eigenlijk waar we dan in treden, vind ik. Dat zijn de zogenaamde voice assistants. En soms zijn die dan behuisd in een smart speaker. Maar inderdaad, je hebt hem ook op je mobiel gewoon als Siri of Google Assistant. En dat heeft wel, zeker als het geen behuizing heeft, ja, dan is het niet echt een robot, maar dan is het wel AI die heel veel overlap heeft met een robot. Want in principe in deze robot zit ook gewoon een Google Speech Recognizer bijvoorbeeld. Want bij een robot denk je wel echt aan iets wat vorm heeft. Ja, toch? Precies, er zit wel een behuizing omheen. Ja, hij moet wel eigenlijk iets kunnen van beweging of iets laten zien. Ja, iets laten zien, denk ik. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Want op zich een stilstaand iets, bijvoorbeeld een Google Home met de lampjes bovenop, zou ik ook al toerekenen als een robot. Ja. Dan is het dus een Google Assistant die dan niet per se een robot is, maar doordat hij een behuizing heeft, wordt het dan wel een robot. En dan hebben we de sociale robots, waar we het al over hadden. En dat zijn dan wel echt de robots waar wij iets mee moeten als mens. Ja. Die ons helpen. Daar zijn ze wel voor bedoeld. Echt met ons praten. Stofzuigerrobot is geen sociale robot dan? Nee, zeker niet. Nee. Ja, tenzij je ermee kan praten en dat het heel gezellig met hem is. Maar... Die van jou is dat niet? Nee. Oké. Sociale robots, dan denk je misschien ook meteen aan zorgrobots. En dan komt ook of robots misschien in een klaslokaal. Moeten we dat willen? Ik denk het wel. Tuurlijk, het klinkt allemaal heel spannend. En we moeten niet natuurlijk mensen hun banen wegnemen. Ik bedoel, we gaan niet zomaar een robot voor de klas zetten en zeggen tegen de docent van, nou, jullie zijn niet meer nodig. Maar het is wel heel mooi als we robots in kunnen zetten om die mensen te helpen en om hun baan makkelijker te maken of overzichtelijker. Je ziet bijvoorbeeld bij docenten dat de klassen steeds groter worden en dat ze het hartstikke druk hebben met allerlei taken om al die kinderen maar bezig te houden en om ze in de gaten te kunnen houden. Nou, als er een robot is die daarnaast staat en die bijvoorbeeld een paar kinderen apart kan nemen en daar een taakje mee gaat doen, terwijl de docent met iets anders bezig is. Nou, lijkt mij hartstikke mooi. Ja, ik zou kunnen zeggen dat is armoede. We moeten meer docenten hebben. En minder grote klassen. Ja, dat klopt ook. Ik ben zeker voor minder grote klassen. Uh-huh. Maar ja, dat is dan iets wat bij de maatschappij erin moet komen, dat er een hele hoop meer docenten komen. Ik vrees dat we eerder goede robots hebben dan dat er meer docenten zijn. Nou ja, wel veel docenten. Ik bedoel, ik hoop dat er heel veel nieuwe docenten komen. Maar de realiteit is toch anders. Ja. We gaan straks verder praten over jouw onderzoek met kinderen en robots. En waarom kinderen robots vertrouwen of misschien niet vertrouwen. En waarom dat überhaupt belangrijk is om te weten. Of misschien gevaarlijk is als kinderen robots te veel vertrouwen. Daar gaan we het zo over hebben. Heb jij zelf, als je zit je te luisteren, heb je zelf een stofzuigerrobot of een andere robot? Wil je heel graag een robot? Of wil je heel graag iets weten over robots? Stuur een appje naar de NPO Radio 1 app. Kan je vragen opsturen en dan geef ik die door aan Ella. En dan kan zij hem voor ons beantwoorden. En de eerste vraag die is al gesteld door een gast die eerder live bij ons te gast was. Wat is de vraag? En die vraag komt van politiek en cultuursocioloog Kjell Noordzij. Mijn naam is Kjell Noordzij en ik ben promovendus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In mijn onderzoek is het heel erg belangrijk om je eigen mening gescheiden te houden van de mening van mensen die je onderzoekt of het onderwerp wat je onderzoekt. En mijn vraag is, speelt het ook een rol in jouw onderzoek? En zo ja, hoe dan? Dat is de vraag. Nou, leuke vraag. Ja. ik denk zeker dat het wel een rol speelt. Ik heb bijvoorbeeld, dan ga ik iets heel stom zeggen wat ik nog nooit tegen mijn begeleiders heb gezegd. Maar eigenlijk ben ik helemaal niet zo'n fan van kinderen. Oh ja. Maar ja, ik doe er wel onderzoek naar. Ja. En nu ben ik wel door mijn onderzoek ook veel meer fan van kinderen geworden, want ze zijn eigenlijk superleuk. Maar vooral als onderzoeksobject ben ik er gigantisch door gefascineerd nu. En dat moet ik wel denken van ja, hey, ik vind af en toe wat ze doen misschien niet helemaal interessant of leuk. Maar het zijn wel mijn onderzoeksobjecten en alles wat ze doen is nuttig voor mijn onderzoek. Ja. Dus ik probeer altijd wel zo objectief mogelijk te zijn daarin. Je kunt niet je gaan irriteren aan ze of zo. Nee, lijkt me niet handig. Nee, dat moet je dan uitzetten. Ja. Ja, precies. Oké, nou dat is uiteindelijk niet heel moeilijk hoor. Nee. Nou ja, goed. Dus ik kan me voorstellen dat het soms lastig is. Ze kunnen misschien ook heel enthousiast worden van robots. Zeker, dat maakt het ook wel heel leuk trouwens. Hoor. Dat maakt het ook heel leuk. Mooi. Ja. We gaan luisteren naar muziek die jij hebt uitgekozen. En het eerste nummer van vannacht is I'm Not a Robot van Marina. Cool. Waarom wilde je luisteren? Het lijkt me voor de hand liggend. Maar de titel klinkt al heel duidelijk. Het laat heel goed zien wat wij denken wat robots zijn en wat ons verschillend maakt van robots. En dat lijkt me erg mooi om even te illustreren met een nummer. En Marina is cool. Been acting awful tough lately. Smoking a lot of cigarettes lately. But inside, it's just a little baby. Oh, it's okay to say you got a weak spot. You don't always have to be on top. Better to be hated than love, love, love for what you're not. You're vulnerable, you're vulnerable. You are not a robot, you're lovable, so lovable. But you're just trouble, guess what? Marina met I'm Not a Robot. Waarom denk je dat zij dat zingt? I'm Not a Robot? Omdat ze heel veel emoties heeft. Uh-huh. Ja, en robots en emotie hebben, dat is nog niet heel erg een groot ding natuurlijk. Nee, maar onze robot hier, die kon blij kijken. Precies, hij kan wel blij kijken, hij kan boos kijken, hij kan verdrietig kijken. Hij kan van alles, maar hij voelt het natuurlijk niet. Nee, hij voelt het nog niet. Daar zijn we nog niet. Nee, ik weet ook niet of we dat moeten willen. Nee? Nee. Want dan gaat hij misschien wel beslissingen maken op basis van zijn gevoel. En dan is eigenlijk het programma waarschijnlijk niet helemaal fijn. Want? Dan gaat hij hele menselijke beslissingen nemen en mensen maken fouten. En we willen juist dat robots helemaal perfect werken. Wat ze niet doen. Maar als ze beslissingen gaan maken op basis van gevoel, dan gaan we het rationele weghalen. En dan, ja, dan gaat hij misschien wel, toch wel wat gekke dingen doen. Ja, dan komen we echt in de science fiction. Ja, dan komen we in de science fiction. Focus. Vannacht praat ik met onderzoeker Ella Velner van de TU Twente. En ze bestudeert in haar promotieonderzoek hoe vertrouwen tussen kinderen en sociale robots tot stand komt. We hadden het er net al even hebben het geïntroduceerd. Maar waarom zou je het vertrouwen tussen kinderen en robots überhaupt willen onderzoeken? Wat is daar belangrijk aan? Nou, wat we willen weten is dat kinderen goed omgaan met een robot. En goed omgaan met een robot, daar houdt ook daar komt ook bij kijken dat je ze op een juiste manier vertrouwt. En waarom is dat nou belangrijk? Als er te veel vertrouwen is, dan nemen ze alles van die robot aan. Ja, en dan zegt de robot, hey, spring in de sloot. En dan springt het kind in de sloot. Als het vertrouwen te laag is, ja, dan is het doei robot. En dan doen ze er helemaal niks mee. Dus je wil dat dat vertrouwen juist op een goed niveau zit. Niet te hoog, niet te laag. Zodat ze wel goed met die robot omgaan. En waarom dan bij kinderen? Omdat kinderen nog... Want ik neem dat dit wil je ook bij volwassenen. Ja, uiteindelijk denk ik ook wel dat het bij volwassenen ook belangrijk onderzoek is. Maar bij kinderen is het nog extra belangrijk omdat die heel veel te veel vertrouwen hebben in robots. Niet allemaal, maar de meeste kinderen die hebben te veel vertrouwen in robots. Waardoor ze denken, ja, die kan alles en die moet alles weten. En die denkt precies zoals een mens. En ja, die zien eigenlijk het verschil niet echt tussen een mens en een robot. Nee, precies. Die kan fout van goed niet onderscheiden, dat soort dingen. Hoe komt dat, denk je? Of is dat gewoon omdat kinderen altijd alles vertrouwen? Ze hebben natuurlijk al sowieso een wat hoger, wat makkelijker vertrouwen in mensen en in dingen. Ik bedoel, we zeggen ook altijd van, nou, je moet niet met vreemden meegaan, bla bla bla. Maar het is ook robots, zeker als ze een menselijk uiterlijk hebben, dan is het bij kinderen heel makkelijk om er echt een mens in te zien. En nog veel makkelijker dan bij volwassenen. Ja, ja, precies. En ja, dat geeft het vertrouwen nog veel meer. Ja. En er zijn ook trouwens opvallend veel kinderfilms en series met robots erin. Zag ik toen ik vandaag op Netflix keek. Zocht ik. En er waren echt heel veel kinderfilms waarin robots een hoofdrol spelen. Ja. En waar ze natuurlijk ook echt alles kunnen en super slim zijn. En ja, misschien zodat dat ook meespeelt. Ik denk dat dat ook zeker meespeelt. Het is wel iets meer van de laatste jaren nu dat de robots echt veel meer ook in de kinderseries komen. Je hebt nou ook zo'n film Mitchells versus the Machines en zo. En dan wordt het ook echt een gezin wat vecht tegen de robots die dus ook weer de wereld overnemen. Dus dat is die traditionele verhaal alweer. Maar het is voornamelijk dat die robot nog zoveel op een mens lijkt. En dat ze er zoveel menselijke eigenschappen aan geven. Dat vertrouwen zo hoog is. Is dat ook de reden waarom jouw robot zoveel op een mens lijkt? dat is wel een beetje grappig. Want soms ben ik eigenlijk helemaal geen fan van robots die op mensen lijken. Want dan denk ik, ja, dat brengt die verwachtingen veel te hoog. En dan gaan we weer helemaal meteen van, oh ja, maar het moet een mens zijn. Nou, dat is het niet, het is een robot. Maar het fijne aan een menselijk uiterlijk is dat het een sociale band eigenlijk creëert. En we kunnen daar heel veel informatie uithalen. En kinderen die doen dat ook. En daarom heb ik eigenlijk dat menselijke uiterlijk in deze robot. Gekozen. Ja, nou ja, ik kies de robot niet. De robot is door mijn werkgever aangeboden. Ja, okay. Ik heb hem ook niet zelf gemaakt. Hij is gemaakt in Zweden. Maar ja, ik heb natuurlijk wel een range aan robots. Om uit te kiezen. Om uit te kiezen, ja. Wat, hoe voer jij je onderzoek uit? Kunnen we dat een beetje voordoen met deze, met deze robot die hier nu voor mij staat? Zeker. Hoe werkt dat? Nou, ik zet een programma aan in de robot. Want nu staat hij eigenlijk uit. Hij staat wel aan met een gezicht. Maar er staat nog geen programma aan. Dus als je er iets tegen zegt, zal hij er niet op reageren. Mm-hmm. En als ik het programma aanzet, dan laat ik hem praten. Dit onderzoek heb ik nog gewizard, zeggen we dan. Dus dat betekent dat ik de knopjes bedien van de robot. En de robot dus eigenlijk niet automatisch werkt. Oké, dus eigenlijk niet echt robotachtig zich gedraagt. Precies. Het is niet dezelfde, niet waar we het net over hadden, dat hij zelf keuzes maakt. Behalve dat hij binnen de knopjes nog wel zelf keuzes maakt. En waarom doe jij dat dan zelf? Omdat het met kinderen nog heel erg moeilijk is om spraakherkenning, zeker met Nederlandse kinderen, om dat allemaal nog goed uit te voeren. Want dat wordt gewoon heel vaak, gaat dat fout. Mm-hmm. En het doel van dit onderzoek was om het vertrouwen te meten en niet om te kijken hoe goed een robot is. Ja. En hoe dat beïnvloedt, hoe dat het vertrouwen beïnvloedt. Dus om jouw onderzoek goed te kunnen uitvoeren, moet jij zelf nog de interactie regelen tussen de kinderen. Maar hoe gaat het onderzoek dan? Kind komt binnen en ziet de robot? Kind komt binnen, ziet de robot. In juli heb ik het via Zoom moeten doen, dus dan zien ze de robot op hun scherm. Oh ja. Maar nu doen we het lekker live. Gelukkig. Ja, dat is toch wel een stuk beter. En kind komt binnen, ziet de robot. En dan gaat de robot een vraag stellen. Oké. Okay. Spannend. Ja. Even kijken. Leuk je te ontmoeten. Ik ben Bart. Ik zat al op je te wachten. Ik bel vandaag met kinderen van jouw school om met jou en je klasgenoten een quiz te spelen. In welke klas zit je? Ik zit in groep 8. Oké, dat is precies de goede klas. Oké, dat is precies de goede klas. Wat heb je vandaag gedaan voordat je hier kwam? Ik heb televisie gekeken. En vond je dat leuk? Ja, was heel interessant. Ik zit altijd te wachten om met iemand te praten. Ik praat met heel veel kinderen. Jou heb ik nog niet eerder gezien. Heb je al eens met één robot gepraat? Nee, nog nooit. Cool. Wat denk je dat robots zoals ik kunnen? Ik denk dat je naar mij kan luisteren en mijn vragen kan beantwoorden. We gaan zo meteen een quiz spelen en ik ga je proberen te helpen. Zo halen we hopelijk samen heel veel punten. Maar eerst ga ik nog even weg en mag je wat vraagjes invullen. Klik op volgende. Oké, nou, dit is dus hoe het begint, jouw onderzoek. Ja, dit is hoe het begint. Nou, we hebben een heel mooi beeld gekregen. En wat gebeurt er hierna? Hierna gaan de kinderen samen met een robot een quiz spelen, waarbij het kind de vragen krijgt. En dan stellen ze die aan de robot en dan geeft de robot een antwoordsuggestie. En dan moet vervolgens het kind beslissen, goh, denk ik nou dat die robot het goed heeft of dat hij het fout heeft. Ah, dus de robot helpt het kind bij de quiz. Dat is het idee. Ja. Maar ja, we hebben twee condities. De een is onbetrouwbaar, de ander is betrouwbaar. Maar je hebt twee robots. Of twee versies. Eén robot, twee mutsen. Oh, één robot met twee mutsen. Ja, dus... Ja. En De mutsen hebben verschillende kleurtjes. Ja, de mutsen hebben verschillende kleurtjes. Heel bewust. Daar kunnen we het straks ook nog wel even over hebben. En die twee verschillende robots, de betrouwbare die heeft het altijd goed. En de onbetrouwbare heeft het altijd fout. Ja, zodat het altijd het kind nog meer beïnvloedt van, oh, hij had het weer fout. Oh, dan zal die wel niet zo heel goed zijn. Oké, het kind gaat de quiz doen en aan het robot met het leuke gekleurde mutsje, die heeft het altijd goed. Die helpt hem echt goed. En het robot met het zwarte mutsje, die is eigenlijk best wel dom. Ja. En wat wil je daarmee onderzoeken? Ja, dat klinkt heel stom om een betrouwbare en een onbetrouwbare robot te maken. En een beetje kindjes te gaan plagen. Wat ik wil bekijken is één... Ik heb literatuur gelezen waarvan bekeken is van... Goh, hoe bevinden kinderen mensen betrouwbaar of onbetrouwbaar? Waar baseren ze dat op? Dat heb ik gegooid op een robot. Dus dan ga ik één kijken... Klopt dat? Vinden ze dan inderdaad die robot onbetrouwbaar en betrouwbaar? Of werkt dat anders dan bij mensen? Daarnaast wil ik kijken, kunnen we het vertrouwen van het kind aflezen in de stem van het kind? Dus als die praat met die robot en het vertrouwen is hoog of laag, kunnen we dan kijken in die spraak van, goh, merken we daar wat aan dat vertrouwen inderdaad hoog of laag is? Dan kunnen we dat gebruiken in de metingen bijvoorbeeld. Dan hoeven we geen vragenlijsten meer te gebruiken. Kunnen we gewoon luisteren naar het kind. Oh ja. En heb je al voorlopige resultaten? Nog niet. Of wat heb je gezien? Ja, we zien wel dat kinderen de robots wel sowieso vrij veel vertrouwen. Ook de onbetrouwbare robot vertrouwen ze wel iets minder, maar nog steeds best hoog. Ook al geeft hij altijd het verkeerde antwoord. Ja. Ja. ze vinden hem wel vaak ook wat dommer. Mm-hmm. Nou, dat is dan ook niet heel onbegrijpelijk. En wat mij opviel was dat ze de robot eigenlijk bijna altijd wel leuk vonden. En dat kan wel verschillende redenen hebben natuurlijk. Misschien dat mijn hypothese is dat de betrouwbare robot leuk is, omdat hij gewoon goed werkt en coole dingen zegt. En dat de onbetrouwbare robot leuk is, omdat hij een beetje grappig wordt. Want hij faalt een beetje en hij flikkert af en toe en hij doet wat gekke dingen. En ja, vinden kinderen dat al snel grappig. Ja, en wat kan je met die informatie? Daarmee kan ik kijken van, goh, werkt die manipulatie dus, die condities? En moet ik dat aanpassen? Ja. Dus eigenlijk, dus dat zwarte mutsje is niet het enige wat onbetrouwbaar is aan die robot. Hij heeft ook nog wat. Ja, hij doet ook nog andere dingen die onbetrouwbaar zijn. Ja. Maar zelfs dan werkt het eigenlijk niet. Is hij nog steeds. Het werkt wel iets, maar nog niet zo sterk als ik gehoopt had. Oké, dus daar ga je nog aan sleutelen. Dat denk ik wel, ja. En dat is wel nodig. Wat denk je zelf wat oplossingen zouden zijn om kinderen een goed met robots te kunnen laten omgaan? Ik denk dat de robot veel duidelijker moet zijn van tevoren al met wat hij kan. Dus gewoon straight up zeggen, hey, ik ben een robot en ik kan jou helpen met vragen beantwoorden. Maar ik maak af en toe ook wel fouten, dus je moet wel blijven opletten. Ja. Dat al heel veel doet. En dat is super expliciet. Dus dat is misschien niet altijd wat we willen. En daarom wil ik kijken of er ook wat impliciete dingen zijn die we aan kunnen passen. Nou ja, dat zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn het stemgeluid. Wat langzamer praten, dat die misschien wat twijfelachtiger klinkt. Dat soort dingen. En zou je dit soort dingen ook voor volwassenen willen doen? Robots die met volwassenen interacteren? Of is dit echt alleen... Ik denk dat het uiteindelijk ook wel vertaalbaar is naar wat we met volwassenen kunnen doen. En dat wil ik ook zeker nog wel een keertje bekijken. Maar voor nu richt ik me even op kinderen, want anders wordt mijn dissertatie veel te groot. Ja, precies. Ja. Maar ik zit gewoon even te denken over... we hadden het net over van... Moet een robot eigenlijk wel op een mens lijken? Of is het misschien beter als hij niet op een mens lijkt? Ja. Want dan heb je misschien nog meteen die hele suggestie weggehaald. Van, oh, hij kan superveel. Klopt. Dus, daar heb je dan wat meer controle over. Maar het is eigenlijk een beetje een balans creëren van hoeveel verwachtingen schep je bij een gebruiker. Door dus dat menselijke uiterlijk. En dan gaan die verwachtingen flink omhoog. En aan de andere kant heb je, ja, als je van dat menselijk uiterlijk weggaat, ja, dan gaan die verwachtingen omlaag. En dan heb je ook meer controle over die verwachtingen. Maar dan moet je ook veel meer uitleggen wat die kan. En de interactie is ook wat minder natuurlijk soms. Want ja, dat zijn we niet gewend. We zijn niet gewend om met een ding te praten. We zijn gewend om met mensen te praten. Ja, behalve dan met Alexa. Daar kunnen we wel. Ja, maar ja, dat is een heel menselijk stemgeluid. Mm-hmm. Dus daar kunnen we heel makkelijk een imaginair mens achter bedenken. Ik kan me wel voorstellen dat volwassenen misschien juist het tegenovergestelde hebben van kinderen. Dat ze denken, als zo'n robot het een paar keer fout hebben van, ja, wat is dit voor ding? Ik gooi hem weg. Ja, dat gebeurt ook heel vaak. Oh, oké, okay. Ja, dat is ook Dat is eigenlijk precies wat er gebeurt, omdat er dus te hoge verwachtingen zijn. En die worden niet waargemaakt. Dan hebben mensen al heel snel zoiets van, ja, hallo, wat is dit voor onding? Ja. En dan doe je er niks meer mee. Ja, precies. Dan ligt hij te verstoffen. Ja. Er zijn heel veel dode robots in huizen. Best wel triest eigenlijk. Ja, ja. Toch? Ja, ja, eigenlijk wel. Moeten we daar iets mee? Ja, robots beter maken. Robots beter dat maken. Dat ze niet verstoffen. Ja. Maar niet, je bedoelt niet dat we ze moeten naar het ziekenhuis moeten brengen om ze beter te maken. Nee, ik denk niet dat dat gaat helpen. Nee, misschien gewoon recyclen. Precies, ja. Dat lijkt me wel heel verstandig. Ja. We gaan zo verder praten. Heb je nog een vraag voor Ella? Dan kun je nog een appje sturen via de website van NPO Radio 1. En dan kan ik die nog voor jou stellen. Tijd voor de volgende plaat, Starman van David Bowie. Waarom wil je dat nummer graag horen? Ja, allereerst omdat ik mega fan ben van David Bowie, dus ik word daar altijd blij van. Uh-huh. Maar ook omdat het gaat over kinderen en dat we daar eigenlijk meer naar moeten kijken en dat die de toekomst zijn. En dat doe jij. Precies. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy. Cosmic time. switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up in time. There's a star. Starman van David Bowie, aangevraagd door onderzoeker Ella Vellner, die hier is om te praten over haar onderzoek naar robots en de interactie met kinderen. Focus. Het wetenschapsprogramma. Op NPO Radio 1. Met Roos Heijnen. Ja, er zijn een paar mensen die appjes hebben gestuurd naar ons en vragen hebben gesteld, dus dat is fijn. Bob schrijft: denk je dat er ooit robots zullen komen die echt op ons mensen lijken en die niet te onderscheiden zijn? Nou, die zijn er al. Oh ja? Ja, er is een robotmaker in, denk Japan of Korea, dat durf ik even niet te zeggen. Ishiguro heet hij. En die heeft gewoon een kloon van zichzelf gemaakt. Dus hij heeft ook selfies waarbij hij samen met zijn robot op de foto staat. Oh, wow. Je kunt ze niet van elkaar onderscheiden, totdat ze gaan bewegen en praten natuurlijk. Oh ja, dan... dan zie je meteen dat... Dan zie je wel dat er wat niet klopt, zeg maar. Ja, ja, maar wel een beetje creepy, of niet? Zeker, zeker. Ja. Dan kom je helemaal terecht in de Uncanny Valley, zoals we dat noemen. Wat is dat? De Uncanny Valley is eigenlijk een hele oude theorie al van Mori. En dat betekent dat als een robot te menselijk gaat lijken, maar dat niet helemaal matcht met hoe die beweegt bijvoorbeeld, of hoe die praat, dat die heel erg creepy wordt. Zo zie je dus ook dat ook deze robot heeft bij heel veel mensen toch wel wat creepies. Omdat hij omdat het heel echt is. Omdat het precies gewoon een geprojecteerd gezicht is. Hij knippert ook de hele tijd naar mij. Ja. Maar hij verder beweegt hij niet, weet je wel. Normaal zouden mensen niet de hele tijd zo creepy staren. Ja. maar goed, en denk je dat het ooit robots kunnen zijn die wel zoals wij kunnen bewegen? Want dat zie je toch heel vaak van die onhandige robots, die vallen de hele tijd. Ja, kunnen niet echt lopen. Ik denk dat er over een tijd echt wel wat mogelijk is qua soepele beweging. Maar dat we daar wel nog heel veel naar moeten onderzoeken. Ja, dat is nog wel ver. Nog druk mee bezig. Ja. Valerie, die hebt... die zegt, ik werk in een winkel en ik zie dat steeds meer supermarkten overgaan op zelfscan kassa's. En ik vind dat een beetje eng. Ik ben daardoor bang om mijn baan te verliezen. Snap je dat? Heel begrijpelijk. Zeker met de zelfscan kassa's. Met de automatische banen zie je dat robots dat in gaan nemen. En van deze zelfscan kassa's, je kunt dat ook robots noemen. Maar ik hoop toch wel dat de kassamedewerker nog wel nodig blijft. Want ook daar moet je ook het sociale aspect niet van onderschatten. Mm-hmm. Die maken echt nog praatjes met de dagelijkse supermarkt. Ja, maar dat wordt dus wel steeds minder. Tenminste, daar las ik laatst ook een opiniestuk over. Van iemand die zei, ja, we hebben straks een zelfscankassa. De kaartjes van de trein koop je bij de automaat. Je checkt in zonder de conducteur te zien. Nou goed, dat soort dingen. Er verdwijnen wel korte momenten van interactie met echte mensen. Door niet per se robots, maar gewoon systemen. Systemen en techniek. Klopt, dat is helaas hoe het gaat. Dat zijn quote-unquote de saaie handelingen die dan heel makkelijk overgenomen worden door een systeem. En dan hoop ik dat de banen die nu daarmee niet meer nodig gaan zijn, dat die een andere taakinvulling krijgen, waardoor ze wel nodig zijn. Want je ziet dat de conducteur bijvoorbeeld nog steeds een hele sociale functie heeft om door de treinen te lopen en te kijken van, goh, hè, is het hier allemaal nog wel een beetje oké? En kijkt, tegenwoordig zie ik hem veel vaker door de gangen lopen. Mm-hmm. Nou, ja, dat is ook hartstikke goed. Ja, en het zijn misschien ook de banen die verdwijnen die ook niet zo interessant zijn voor mensen. Of waar we robots voor kunnen inzetten. Ja. Of misschien gevaarlijk zijn om te doen waar we robots voor kunnen inzetten. Ja, het is altijd de dull, dirty and dangerous jobs waar we robots voor inzetten. Dull, dirty and dangerous. Ja. Dat is goed om te onthouden. Ja. Dus saai, vies en gevaarlijk. Precies. Dus we gooien ze het riool in. We laten ze bommen ontmantelen. En de saaie baantjes die echt gewoon repetitieve handelingen zijn. Ja, ja. Al snap ik dan nooit zo goed waarom er zoveel aandacht is voor zorgrobots. Ja, die valt daar niet in, inderdaad. Nee. Dat zijn de sociale robots en dat is toch net een andere categorie. Ja, waarvan ik denk van, moet je dat wel vervangen door een robot? Ik denk dat het geen kwestie van vervangen is. Ik denk dat dat echt een kwestie is van extra. Ja. Hulp. Hulp, sociale interactie. Dingen die waar mensen gewoon geen tijd meer voor hebben of geen... Ja. Mm-hmm. Laatste appje. Randy die appt. Denk je, daar hebben we het eigenlijk in het begin ook even over gehad. Denk je dat robots ooit bewustzijn zullen krijgen? En zo ja, moeten we ze dan ook rechten geven? Ah, dat is een leuke. Er is één robot met rechten natuurlijk. Dat is, dat is Sophia. Die heeft in de Verenigde Emiraten, de Arabische Verenigde Emiraten, zeg ik dat zo goed, mm-hmm. Heeft ze daar rechten gekregen. Dat is een heel ding. Oké. Okay. Ja. Kijk, wij programmeren de robots. En we willen niet dat de robots zichzelf gaan programmeren. Want dan hebben we geen controle over wat hij gaat doen. Ja, lijkt me niet handig. En zowel als hij dat wel kan, dan zijn wij nog steeds degene die de robot programmeren, dat hij zichzelf kan programmeren. Dus wij hebben altijd de controle. Dus bewustzijn is denk ik een te groot begrip voor een robot. Ja, en de rechten die zitten dan ook nog steeds wel bij de maker ervan. Dus ook als je een robot hebt die een overtreding maakt, dan is het uiteindelijk wel terug te koppelen naar de maker daarvan. Ja, precies. Dus die gaat dan de bak in. Zelf een zelfrijdende auto of zo die te hard gaat. Ja, de auto dan de boete of de... Dat is een ingewikkelde, want dan heb je ook nog de persoon die hem rijdt naast de maker. Ja, dat is waar. En ja, dan hangt het waarschijnlijk af van de overtreding wie daar schuldig aan is. Toch is het natuurlijk wel heel prikkelend om over na te denken. Want tenminste, ik heb wel soms wel eens dat als je denkt van, nou, 100 jaar geleden waren er misschien een hele simpele versie van robots. Weet je wel, waar zouden we dan over 100 jaar zijn? Als we dit nu al kunnen, wat kunnen we dan? Hoe zijn we dan omringd door technologie? Of denk je, fantaseer je daar wel eens over? Dat is fantasie. Tuurlijk fantaseer ik daar wel eens over. Want ja, ik ben er zoveel mee bezig. Dan denk je toch van, goh, is dit nou echt de toekomst? En hoeveel zijn we hier later mee bezig? Of is dit iets wat ik nu leuk onderzoek en wat over 50 jaar eigenlijk helemaal niet meer nuttig is? Ja. Maar ik denk dat robots wel steeds meer in de samenleving komen. Je ziet bijvoorbeeld in Japan ook al wel dat ze al veel meer in worden gezet dan in Europa. Bijvoorbeeld in een restaurant, ze doen de hele bediening en ze doen van alles. Oh ja. Maar ja, ze blijven altijd naast de mensen leven. En ik denk wel dat wij als mens er nog steeds vrij makkelijk boven blijven staan, zeg maar. Ja. Dat is ook een fijn idee. Ja. ja, jij bent opgegroeid in een talenfamilie. Ja. Maar jij bent helemaal in de robots beland. Hoe is dat gekomen? Want je bent niet, je hebt niet robotica of informatica gestudeerd als je bachelor. Nee. Communicatie gestudeerd. Ja. Dat is een beetje komisch eigenlijk. Want ik dacht vroeger altijd van nou, robots, computers en technologie, dat is niks voor mij. In mijn huis waren we daar nooit mee bezig. Mijn ouders hebben klassieke talen gestudeerd. Hoe oud wil je het hebben? De computer, als die stuk was, dan hadden we een groot probleem in huis. En toen ben ik communicatie gaan studeren. Omdat ja, ik heb wel altijd heel veel interesse gehad in hoe mensen nou met elkaar praten. En daarna kwam ik er binnen die opleiding achter dat er ook wel heel veel technologie was waar mensen mee interacteren. En hoe dat dan precies zit, dat vond ik dan ook wel interessant. Dus toen dacht ik, nou, daar moet ik wat mee. Dus ik ga die technologische kant een beetje onderzoeken. Dus toen ben ik Information Studies gaan studeren aan de UvA. En daar kwam ik helemaal achter van nou, hoe die technologie werkt. En toen dacht ik, oké, nou kan ik het combineren. Dus toen ben ik naar een PhD op zoek gegaan waar ik die twee kan combineren. En met mijn masteronderzoek was ik daar al een beetje de goede richting in gegaan. Toen heb ik in Utrecht ook een onderzoek gedaan naar hoe mensen en robots met elkaar interacteren. En hoe dan de intonatie uitmaakt bij een robot. En nou ja, toen kwam ik bij een PhD terecht. En toen? En je kwam er dus wel achter dat techniek ook voor jou is weggelegd. Ja, uiteindelijk wel. Ik heb leren programmeren en uiteindelijk is dat ook maar een taal. Dus ja, kon ik toch ook wel leren blijkbaar. Al klinkt dat natuurlijk niet zo. Programmeren is ook maar een taal. Ja, zie je dat zo? Ik zie het wel zo. Je hebt definities en je hebt dingen die op een bepaalde volgorde moeten. Ja, dat is bij taal ook zo. Met grammatica. Ja. Het is een hoopgevend voor mensen die nog willen leren programmeren. Zeker. Dat is dus helemaal niet zo ingewikkeld als het lijkt. Nee, over het algemeen niet. Ja, tuurlijk, je hebt de moeilijkere programmeertalen. Maar dat is net zoals dat voor Nederlands is het ook heel moeilijk om Chinees te leren. Of om, mm-hmm. om Russisch te leren. Ja, precies. Je kunt beter naar Duits. Ja, Duits precies. Is leuk en misschien kan ik ook nog gaan oefenen. Er zijn ook heel veel online cursussen. Dus als je een keer uit wilt proberen, dan ga je gewoon even het internet op. En dan heb je zo een lesje te pakken. Ja. Als we even terugkomen op het begin. We hadden het over dat sociale robots falen. Dat we te hoge verwachtingen van ze hebben. Wat als we kort kunnen samenvatten. Wat moeten we doen om daar verbetering in te krijgen? Die robot duidelijk laten communiceren wat die kan. En dat kan door hele expliciete dingen, maar dat kan ook door impliciete dingen. Door gewoon een keertje te zeggen bijvoorbeeld. Ja. En door zijn omgeving aan te passen, waardoor het duidelijk is van oké, dit is de taak die hij doet. Ja, dus creëer niet te hoge verwachtingen. Nee. En zorg ervoor dat je weet wat de beperkingen zijn. Precies, dat de gebruiker dat weet. Dat de gebruiker weet wat de beperkingen zijn. Oké, het is bijna 3 uur. Jeetje, snel. Ja, gaat sneller, zo'n uur. Wat wil jij nog bereiken in jouw onderzoek? Heel veel. In je derde jaar, dus je hebt nog anderhalf jaar te gaan of zo. Ja, ik heb nog 2 jaar te gaan. Ik ga net mijn derde jaar in. En ik wil daarna nog veel meer onderzoek blijven doen. Wat ik binnen mijn PhD nog wil bereiken is hopelijk, maar dat is al redelijk ver hoog gegrepen, is dat we automatisch kunnen bekijken, hoe vertrouwt een kind een robot? Dat we niet meer afhankelijk zijn van al die vragenlijsten en zo. Dat we dat dus gewoon naar het kind kunnen luisteren. En zeggen, het vertrouwen zit ongeveer hier en dat kunnen we ermee. En dan kan die robot vervolgens daarop reageren. Ah ja, dus dat ook weer aan elkaar wordt gekoppeld. Precies. Dat we continu naar elkaar luisteren eigenlijk. Dus je gaat heel goed naar die kinderen kijken. Ja. De komende tijd. Precies. Mooi. We gaan nog naar het laatste nummer luisteren dat je hebt uitgekozen. Kate Bush met Deeper Understanding. Waarom dat nummer? Ja, dat gaat heel erg veel meer over hoe ze toen al naar technologie keken. Dat nummer komt uit 1989 en toen gingen we het al over hebben van nou, er is veel te veel afhankelijk van technologie en we verdwijnen er helemaal in. En ja, die vraag is nu nog steeds. Ja. Dus de vraag is eigenlijk, is dat dan wel een terechte vraag? Misschien moeten we er gewoon wat meer acceptatie naar hebben. Denk je dat? Ik denk voor een deel wel. Voor een deel is het natuurlijk een gegronde reden. Maar we zijn er misschien ook te bang voor. Ja, dat denk ik wel. Denken van door al die science fiction films van ze gaan ons overnemen. Terwijl die kans... Dat is gewoon niet het geval. Niet zo is. Nee. En we leven al zoveel samen met techniek. We hebben het helemaal ontarmd. Precies. Eigenlijk. En natuurlijk, we zitten te veel op ons mobiel. Maar we gaan niet zo snel te veel met een robot praten. Daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Dit is dus Kate Bush met Deeper Understanding. Dankjewel, onderzoeker Ella Vellner van de Universiteit Twente. En heel veel succes nog met je promotieonderzoek. Dankjewel. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Suriname roept alle zorgmedewerkers op die tijd over hebben zich te melden. De minister van Volksgezondheid, Ramadine, vroeg in een toespraak op tv iedereen in de zorg om te komen helpen in de strijd tegen corona. Ramadine zei dat de situatie aan het verslechteren is vanwege het vrij hoge besmettingspercentage in het land. Daardoor moeten steeds meer mensen opgenomen worden. Ook het aantal coronabesmettingen in de ziekenhuizen in Suriname neemt toe. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een toespraak tot de VN. Dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er wordt veel druk uitgeoefend op China om hiermee te stoppen. Door het besluit van China wordt het voor de wereld makkelijker om de doelen voor de CO2-uitstoot van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De farmaceuten achter coronavaccins leveren te weinig aan armere landen, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Onder meer AstraZeneca, Pfizer en Moderna doen hiermee te weinig om een mensenrechtencrisis te voorkomen, vinden ze. Amnesty wijst erop dat minder dan 1% van de mensen in lage inkomenslanden volledig is gevaccineerd, vergeleken met 55% in rijke landen. In de wanden van de vuurtoren van Den Helder zitten grote scheuren. Het is daardoor mogelijk dat de Lange Jaap, zoals die wordt genoemd, instort. De omgeving is meteen afgesloten, zegt de gemeente Den Helder. Uit een recente inspectie bleek al dat de scheuren in de wand van zodanige aard zijn dat er actie moest worden genomen. De toren is al gesloten voor publiek. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 5. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen een frisse start van de dag, later zon en het blijft droog. Maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goeienacht. Tot 4 uur hoor je weer de beste podcast van NPO Radio 1. Net hadden we het over robots, maar dit uur gaat het over heel andere dingen. Straks alles over drugssmokkel in gevangenissen, maar eerst tijd voor Generatie Merkel, de podcast. De Duitsers gaan namelijk bijna naar de stembus en nemen daarbij afscheid van Angela. Geen uitspraak zal zo met haar verbonden blijven als de aanmoediging waarmee ze in 2015 de grenzen openhield voor honderdduizenden vluchtelingen. Wir schaffen das. Maar heeft Duitsland het inderdaad geschafft? Sophie Derksen zoekt het uit in deze aflevering van Generatie Merkel. Ja? Echt? Ja. Jullie beweren dat en in Duitsland is het, daar is het juist andersom. Je hebt 1-2 mensen die niet zeiken en de rest is nou Duitse baan. Een café, er is drank en er zijn Duitsers. Dan moet het toch lukken met een podcast over Angela Merkel. Is het ook een soort teambuilding of zo? Ja, wellicht. En dan met je mede... Het hoort bij de Duitse identiteit. Als je niet zeikt, dan ben je niet Duits. De Duitse identiteit. Ja, of je bestaat en voor wie dan, daar kun je het lang over hebben. Zeker in het café. Over de baas zeiken, dat hoort er ook bij. Dat over de politiek. Niet, want hier hebben we in de kroeg over de politiek zeiken. Zeker is ook, onder Merkel is Duitsland er niet eens gezinder op geworden. Ik denk we zijn al niet zo heel verschillend. We kijken terug op 16 jaar Angela Merkel. En ja, dan gaat het natuurlijk ook over dat ene zinnetje. We schaffen das. Ja, eigenlijk ook weer schaffen. Dat... Maar vooral over wat er daarna gebeurt. Als ik daaraan terugdenk, dan krijg ik echt hele heftige emoties. Ben ik eigenlijk vergelijkbaar met het val van de muur. Ik ben Sophie Derksen, presentator van Bureau Buitenland. En in deze podcast reis ik met collega Edwin Koopman door Duitsland. In deze aflevering, hoe laat Merkel Duitsland en de rest van Europa straks achter als het gaat om haar migratiebeleid? Heeft Duitsland het geschafft, zoals Merkel toen zei? Generatie Merkel, een podcast over de erfenis van Mutti op reis door het Duitsland na Merkel. Aflevering 3. Wir schaffen das, oder? Ik ben in Berlijn. In de buurt waar ik 6 jaar geleden ook woonde, toen Merkel haar Wir schaffen das uitsprak. Tienduizenden mensen kwamen toen lopend over de autobaan of in overvolle treinen het land binnen. En ook hier leek het wel alsof de hele stad ermee bezig was. In de winkels hier in mijn buurt werden kleren ingezameld. Overal hingen briefjes om je aan te melden om taalles te gaan geven. Aan al die mensen die in de leegstaande gymzalen, scholen van de stad waren ondergebracht. Duitsland liet zich van zijn beste kant zien, stond er groot in alle kranten. Hey. Een van de plekken die in die zomer het nieuws domineerde was Passau. Een kleine stad in een uithoek van het land aan de grens met Oostenrijk en Tsjechië. De stad werd in 2015 het decor van de constante toestroom van vluchtelingen. Die Zeit, de krant waar ik eerder een tijdje gewerkt had, noemde Passau die zomer het Lampedusa van Duitsland. Mijn collega Edwin Koopman is, 6 zomers later, terug in de stad. Er wordt hier meel gemengd met zout en... Je houdt die zout ooit? Hefe heet dat zout. Hefe. Ah, dat is gist zeker. Zo, een stunde, een half. Sowas. Hier bij een organisatie die heet Gemeinsam in Europa, samen in Europa. Een van de vele organisaties die meehielpen om die enorme migrantenstroom hier in Passau op te vangen. En ze zijn nog steeds actief om vluchtelingen die hier in Passau zijn gebleven te helpen met integratie. En een van die activiteiten is samen brood bakken. Ja, daar is eingeladen. Also es gibt hier immer deutsche Leute und die geflüchtete Leute können... Ja, iedereen mag met het broodbakken meedoen, zegt Omar, die hier de coördinatie doet. Duitsers en immigranten die daarmee in contact kunnen komen met Duitsers en de Duitse taal een beetje kunnen oefenen. En Omar is zelf ook immigrant. Zo, om 2013 zijn we raus van Syrië gegaan, also geflüchtet. Ja, Omar is 8 jaar geleden Syrië uitgevlucht en via Egypte en Italië naar Duitsland gekomen. Een hele zware reis die hij echt nooit meer zou willen maken. Zijn vader heeft het maar net overleefd. Zijn moeder kreeg een hartaanval. Zijn 2 zusjes werden ziek. En er was de voortdurende angst. Eerlijk gezegd, ja. En hier zit ook de Nederlandse Ankie Vissers. Ankie, jij bent van begin af aan actief geweest bij de hulp aan migranten. Hoe was die periode? Hier in Achleiten bij de Oostenrijkse grens, dat is gewoon een landweg, kwamen stromen te voet met kinderen op de arm, families, hele grote groepen. En ja, die kwamen gewoon te voet over de grens en moesten opgevangen worden. Die zijn toen in Halle en zo opgevangen, geregistreerd en geplaatst in vluchtelingshuizen. En eigenlijk ook doorgestuurd naar familie die ze kenden. Er waren ook veel mensen die familie hadden in andere landen of in Noord-Duitsland, West-Duitsland. En die zijn toen konden doorreizen. Maar ook op het station kwamen hele grote groepen aan. En daar werd toen meteen een soort balie ingericht met eten, met koffie, broodjes. Er werden vrouwen die broodjes smeerden. Vrouwen die met kleine kinderen opvang, hè, een soort crash organiseerde. Ja, het was ook wel chaos, chaotisch. Wat Duitsland voor de geflüchtete Leute gibt, is ganz besonders eigenlijk. Also, die durven schon zum Beispiel... Ja, wat Duitsland voor de vluchtelingen heeft gedaan, is heel bijzonder, zegt Omar. Buitenlanders kunnen hier een opleiding volgen, kunnen werken. En het is moeilijk. Je kent de cultuur en de taal niet. Maar er zijn ook plekken, zoals hier, waar je de taal kan leren en vrienden kan maken. Ik ga binnenkort zelfs een opleiding volgen. Ausbildung aanvangen. En ja. Intussen heb ik in Berlijn een afspraak met Ruud Koopmans. Hij is hoogleraar sociologie en migratie aan de Humboldt Universiteit en onderzoeksdirecteur aan het Wissenschaftszentrum in Berlijn. Het oude gedeelte is het vroegere Rijksverzicheringsgerichtshof. De afgelopen jaren zocht ik hem vaker op. Koopmans deinst er niet voor terug stevig stelling te nemen. En nu werkt hij tussen de stapels papieren in zijn kantoor aan een boek over Merkel. Ruud, je hebt eerder gezegd dat zich in 2015 een hysterisch utopianisme van de Duitse samenleving meester maakte. Ja, wat ze, ja. Daar zou ik nog steeds wel achter staan, achter die kwalificatie. Als je kijkt hoe Duitsland in het algemeen en Merkel in het bijzonder in de herfst van in de late zomer van 2015 op de toestroom van vluchtelingen reageerde. Dat was een euforische stemming waarin alle rationele argumenten terzijde werden geschoven. En een soort, bijna een soort van lemmingengedrag, zeg maar. Men was zo blij te kunnen laten zien dat Duitsers ook anders kunnen zijn dan die foute Duitsers van toen. Als je de Bild-Zeitung uit die tijd leest, die hebben een massale campagne gevoerd die volledig het beleid van Merkel ondersteunde. Boulevardkrant die nog duidelijk rechts van de Telegraaf staat. Dus dat is niet de krant waar je dat van zou verwachten. Maar dat laat zien, het was bijna, vooral als buitenstaander, als niet-Duitser, stond ik er met flapperende oren bij. Ik dacht van, wat is hier aan de hand? Maar je kon eigenlijk ook niks zeggen. Want ook hier in mijn werkomgeving, in het WZB, iedereen was geld aan het inzamelen, dit en dat. En overal op alle deuren stond refugees welcome. En ja, in zo'n situatie, dan hou je je maar liever stil. Weet je wat hier gaande is en waar gaat het allemaal toe leiden? En dat niemand er vraagtekens bij had en niemand er bij vragen mocht stellen. Dat is inderdaad, dat was een situatie van een utopische hysterie, inderdaad. En daarvan is men natuurlijk ook heel erg snel teruggekomen. Merkel ook. Dat is... Ja, Merkel ook wel. We moeten wel zeggen men eerst en Merkel pas later. Ja? Of een groot deel van de Duitse samenleving, zag natuurlijk plotseling de schaduwkanten op oudejaarsavond 2015 in Keulen. Toen daar massaal vrouwen en meisjes werden aangerand en een paar zelfs verkracht. Voor het grootste deel door jonge mannen die in de meeste gevallen helemaal geen vluchtelingenstatus konden claimen, omdat veel van hen uit de Maghreb-landen kwamen, Marokko, Algerije, Tunesië. En ook in het vervolg ook helemaal geen vluchtelingenstatus hebben gekregen. Het waren niet mensen die direct vanuit een burgeroorlogssituatie in Duitsland waren terechtgekomen. Die oudjaarsnacht maakte duidelijk dat de Duitse registratie van asielzoekers verre van waterdicht was. Ineens ging het in de kranten vooral over een staat die de controle kwijt was. En dat ligt gevoelig in Duitsland. Merkel moest haar koers bijstellen. Also was in der Silvesternacht passiert ist, das ist völlig inakzeptabel. Das sind widerwärtige kriminelle Taten, die auch ein Staat nicht hinnehmen wird, auch Deutschland nicht hinnehmen wird. Deshalb wird jetzt ja auch mit Hochdruck aufgeklärt. En terwijl er in Berlijn en Brussel koortsachtig vergaderd werd, moesten honderdduizenden migranten in dorpen en steden als Passau hun plek zien te vinden. Over heel 2015 kwamen uiteindelijk 890.000 mensen het land binnen. En heel veel van hen staken in Beieren de grens over. Van daaruit werden ze over Duitsland verdeeld. En weer bleek de Duitse asielbureaucratie de grote bottleneck. Overal hulp voor de vluchtelingen. Maar wat gebeurde er toen? Toen kwam het probleem van de politiek. En natuurlijk ook een beetje de Duitse mentaliteit. Iedereen moest eerst geregistreerd zijn. Dan kon hij pas werk gaan zoeken. Dan kon hij pas ergens wonen. En dat was een groot probleem ook voor alle bedrijven, zoals schildersfirma's, tuinfirma's, bouwfirma's, die eigenlijk personeel zochten, maar ze niet aannemen konden. Ja. Toen hebben verschillende firma's toch mensen bij hun laten werken en liepen daar ook weer tegen problemen aan. De hele organisatie rondom het transport en het plaatsen van mensen in de rest van Duitsland ging heel traag. Alles ging eigenlijk te traag. En toen kwam de weerstand. Toen merkte je ook dat de Passauer bevolking niet meer zo open stond voor deze groep mensen. En toen werd er gezegd, ze moeten ook gewoon maar verdeeld worden over Duitsland en alle andere Europese landen. En niet allemaal hier blijven. Terug in het café aan onze stamtafel. Alle vier groeiden ze op met Merkel. En voor alle vier is Wir schaffen das het moment dat ze het meest met haar verbinden. Emma en Hussein waren actief als vrijwilliger in de vluchtelingenopvang. Julian en Esther zijn vooral kritisch over wat er daarna gebeurde. Want dat zinnetje, dat was natuurlijk pas het begin. Ja, het is heel leuk dat ze zei Wir schaffen das en dat ze de grenzen opendeed. Maar ze hadden gewoon eerder voorbereidingen moeten treffen en later, toen het gebeurde, meer steun moeten geven aan al die actieve burgers die zoveel deden. En dat kan je ook in een crisis. Je zag met corona hoe snel merken kan reageren. Dat is 2015 niet gebeurd. Nou ja, dus natuurlijk ook wordt vaak gezegd, ja, Merkels migratiepolitiek was er op een gegeven moment ook op gericht om vooral ja, niet rechts te veel wind in de zeilen te geven. Terecht, trouwens terecht. Hoe zijn? Want anders hadden we 2017 20% AfD gehad en niet 12,5%. Ja, maar was het niet ook een beetje een soort van andere Europese landen dat zij dan helemaal niemand hebben opgenomen? Dat alle landen hebben en dat gedaan. Dus dat moet je ook niet verwachten. Zeg maar, dat, Esther? Ik denk ook, je kan natuurlijk heel veel criticeren en het was heel heftig. Maar ik heb in Nederland een asielzoekerscentrum. Ja, dat hier die regering niet eens 500 kinderen van Moria wil opnemen. Ik vind heel veel andere rijke Europese landen doen dan wel nog minder. Zeg maar, ik vond wat ik vooral heel. Nou, was we hebben zoveel vluchtelingen opgenomen, la la la. En dan hebben we wel de helft weer teruggestuurd. Dus het was niet zo. Precies. Ja, dat vond ik wel moeilijker. Want er is een draai geweest, hè? In het beeld in het internationale is natuurlijk het weer Schaffendas. Hmm. Maar wat gebeurde er daarna, waar jullie kennelijk dus ook boos over zijn? Emma? Ja, toen kwam de draai en toen hoorde ik alleen maar uit de vluchtelingenopvang, die moet weg, die moet weg, die moet weg, want die kon niet nawijzen dat hij wel in gevaar is in Afghanistan. Daar zagen ze gewoon, oh, dat lukt niet en we krijgen problemen met rechts. Sturen we maar gewoon heel veel mensen terug en zeggen we maar gewoon Afghanistan is een veilig land. Ja, uiteindelijk helemaal niks. Van de euforie was weinig over. Asielzoekerscentra werden in brand gestoken. Vooral in het oosten gingen woedende burgers de straat op. Merkel en haar regering scherpten de Duitse asielwetgeving aan. Het werd minder makkelijk om een verblijfsvergunning te krijgen, bijvoorbeeld voor achtergebleven familieleden. Maar Ruud Koopmans, migratiewetenschapper in Berlijn, is vooral kritisch over Merkels optreden in Europa. Merkel bleef heel lang vasthouden aan haar favoriete oplossing. Namelijk andere Europese landen moesten gaan bijdragen aan het opnemen van vluchtelingen. En dan zou van weeromstuit ook Duitsland minder van de lasten hoeven dragen. Nou, dat verdelingsbeleid van Merkel waar ze nog jarenlang, eigenlijk tot de huidige dag aan is blijven vasthouden, dat was natuurlijk een absolute mislukking geworden. En heeft alleen maar met name de Oost-Europese staten tegen haar en tegen de EU in het harnas gejaagd. En wat deed Merkel vervolgens? En dat is een van de dingen die ik haar persoonlijk het meeste verwijt. Om de wind uit de zeilen van de Oost-Europeanen en de Balkanstaten te nemen, sloot zij een deal met wie? Met dictator Recep Tayyip Erdogan. En maakte hem tot de portier van Europa. Die dus voor moest gaan zorgen dat er geen vluchtelingen meer zouden binnenkomen. Ik heb hier een. Ik zal het je plaatje even laten. Ik ga even opstaan. Het hangt hier niet voor niks. Op je prikbord, op je whiteboard. Ja. Wat heb je daar? Beschrijf eens, wat staat op die foto? Het is een foto van Merkel, iets wat ongemakkelijk zittend in het paleis van Erdogan voor de Turkse vlag met allemaal goud en kitsch om haar heen. En dat is een foto die wordt genomen 2 weken voor de Turkse parlementsverkiezingen. En daar bood 2016 Merkel, hebben we het ook. Dit is 2015. Ja, dit is de eerste keer dat Merkel met Erdogan over de mogelijkheid van zo'n Türkei-deal sprak. Natuurlijk bietet das Angebot der Türkei die irreguläre Migration dadurch zu beenden, dass wir dann die Flüchtlinge wieder zurückschicken in die Türkei. In het voorjaar van 2016 kwam het tot de beruchte Turkije-deal. Voor iedere Syrische vluchteling die vanaf Griekenland naar Turkije terugging, zouden Europese landen een Syrische vluchteling uit Turkije opnemen. Maar daarvan kwam bitter weinig terecht. Ja, dat heeft niet alleen bij mij kwaad bloed gezet, maar die hele houding van eerst andere landen kapittelen dat ze tegen Europese waarden handelen omdat ze hun grenzen willen controleren, dan vervolgens met een dictator op de foto gaan en daar een deal sluiten die op precies hetzelfde neerkomt, alleen dan met geen enkele garantie meer op rechtsstatelijkheid. Want het is Turkije die dan mensen gaat tegenhouden. Dat is iets wat je merkt als Merkel zeker kunt verwijten. En, zegt Koopmans, intussen heeft Merkel aan het fundamentele probleem van het Europese asielbeleid niets veranderd. fundamentele probleem is dat niemand, geen enkele vluchteling kan asiel in Europa claimen zonder voet op Europese bodem te zetten. De facto kan iedereen die voet op Europese bodem zet ook blijven. Omdat er zoveel obstakels zijn in de Europese wetgeving die het terugsturen van mensen onmogelijk maakt. Als je 5, 6 jaar later de balans opmaakt, dan moet je vaststellen dat de vluchtelingen die het eigenlijk het meeste nodig hebben, namelijk families met kinderen, vervolgde minderheden, homoseksuelen, zieken, oudere mensen, van dat hele prachtige gebaar helemaal niet geprofiteerd hebben. Terug naar Passau, de stad die indertijd het eindpunt was van de Balkanroute. En die voor zoveel ook het beginpunt werd van hun bestaan in Duitsland of verderop in Europa. Zo, dat ruikt goed hier. Hey. We lopen hier de ruimte binnen. En dat ruikt echt naar brood. Dat is groot. Hij is ontzettend groot geworden. Dat is fertig, jetzt? Ja, dat ziet schon fertig aus. Het ziet er in ieder geval klaar uit, zegt Omar. Omar Merkel die zei destijds, we gaan het voor elkaar krijgen. Wat denk jij, is Duitsland die belofte nagekomen? Ja. Het is voor ons schwierig eigenlijk, weil hier das Land. Ja, zegt hij, maar hij twijfelt een beetje. Het is voor ons vooral heel moeilijk. Duitsland is een land van papieren. Je moet zoveel formulieren invullen en opsturen. En als je daar niet aan gewend bent, ja, dan is dat heel moeilijk. En de beloftes worden wel nagekomen, maar als je dan niet precies doet wat er verwacht wordt, dan lukt het niet. Compliceerd. Voor ons, genau. Ja. Also. Er zijn 6 broden gebakken. En 1 daarvan wordt nu door de makers zelf opgepeuzeld. En door mij natuurlijk. Heerlijk. Omar, Emma, ze liepen allemaal vast in de Duitse asielbureaucratie. En dus vraag ik aan Ruud Koopmans, hoe staat het er 6 jaar later voor met de integratie? Hoeveel van de mensen uit 2015, de mensen die toen kwamen, hebben hun plek in Duitsland gevonden? Is daar iets over te zeggen? Ik kan niet zeggen dat het mislukt is, maar ik kan ook niet zeggen dat het geschafft is. Een deel van de vluchtelingen is heel goed geïntegreerd, ook in de arbeidsmarkt. Wat niet betekent dat er niet tegelijkertijd ook een groot deel van asielzoekers nog steeds is die geen baan hebben en van uitkeringen afhankelijk zijn. Wat ik nu al kan zeggen is dat het beeld daar heel erg gespleten is. Het boek dat hij aan het schrijven is over Merkels vluchtelingenpolitiek, dat wil hij beginnen met de positieve kant van de medaille. Met het verhaal van de Syrische arts die zijn dochter ter wereld bracht. Die is in november 2018 geboren, hier in een ziekenhuis in Berlijn. En de dokter die haar ter wereld gebracht had, was een Syrische vluchteling. Die een heel goed Duits sprak ook, hoewel die pas in 2015 hier naartoe was gekomen. En voor zo iemand moet je natuurlijk enorme bewondering hebben, A. En B, hij vervult een rol in de Duitse samenleving waar absoluut vraag naar was. Met name in de medische sector is een groot tekort aan goed opgeleid vakpersoneel. Dus dat is zeg maar het ene uiterste, het positieve uiterste zeg maar, van haben wir es geschafft. Het andere uiterste van het spectrum is natuurlijk, als je naar de criminaliteit kijkt. Maar er is ook die donkere, andere kant, zegt Koopmans. Die van de terreuraanslagen. Een jaar na de Keulse oudjaarsnacht reed een vrachtwagen in op een kerstmarkt in Berlijn. En ook hier werd het falen van de Duitse asielbureaucratie pijnlijk duidelijk. De Tunesische man die de aanslag pleegde stond onder minstens 6 valse namen in verschillende deelstaten als asielzoeker geregistreerd. Een vluchteling naartoe waren gekomen. En Koopmans wijst ook op de geweldsincidenten waarbij migranten betrokken zijn. Van de zomer nog, in Woerdsburg. Daar stak een man uit Somalië in het centrum van de stad 3 mensen dood. Daar word je niet vrolijk van. Incidenten zoals in Würzburg of in Wenen, het geval Leonie, dat zijn niet op zichzelf staande gevallen. Daarvan zijn er honderden tot duizenden. En dat is toch ook iets om je heel erg zorgen over te maken. Het is uiteindelijk een relatief kleine minderheid van de migranten die in de criminaliteitscijfers terechtkomt, zegt Koopmans. Maar hij vindt dat Duitse media die schaduwkant van het Weerschaffendas te weinig belichten. Maar Ruud, toch begin ook jij jouw boek dus met dat hoopvolle beeld van die Syrische dokter die hier in Duitsland jouw dochter ter wereld brengt. Ja, natuurlijk, want uiteindelijk, nee, uiteindelijk is het doel van mijn boek natuurlijk dat we uit deze gebeurtenissen leren. En dat we ons asielsysteem zo reformeren dat we voorkomen. Of dat we in ieder geval dat soort negatieve uitkomsten minimaliseren. En ervoor zorgen dat we het positieve maximaliseren. Mm-hmm. En daar gaat het om in een positieve zin constructief te leren uit de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Ze had ook angst dat ze falsche zaken. Ja. Ze kan niet ook een woord zeggen dat ze zegt. Hier kan ze ook zeggen. Café Deutsch is een project hier in Passau waar migranten koffie kunnen komen drinken en praten met Duitsers. Om zo uit hun bubbel te komen en ook de taal een beetje te leren. Hier in een buurthuis in Passau is een aantal mensen bij elkaar gekomen. Een paar vrouwen met hoofddoeken op. Ik zie ook een oudere man, die ook al best een paar woorden Duits spreekt. En Sarah Elalsa. Ze is 25 en vluchtte 9 jaar geleden uit Afghanistan naar Duitsland. Ja, ik heb vorher gezegd dat ik froh ben dat ik in Duitsland leef. Ik ben echt heel blij om in Duitsland in vrijheid te kunnen wonen. De vrijheid die ik thuis niet had. Maar er zijn ook heel veel obstakels die je als vluchteling tegenkomt. En dat heeft heel veel met de bureaucratie te maken. Zum Beispiel, als ik studeren wollte. Ik kom. Sarah studeert nu Duits recht. Maar om dat in Passau te kunnen doen, moest ze een enorme papiermolen door. Alleen al omdat ze in een ander landsdeel in Duitsland woonde dan Passau. Terwijl dat voor Duitsers die elders in Duitsland wonen gewoon helemaal geen issue is. Die kunnen overal heen waar ze willen. Bij ons, also bij mij. Het heeft destijds 2 jaar geduurd voor ik wist of ik hier überhaupt mocht blijven. Dat zou veel sneller kunnen. En het heeft te maken met de bureaucratie die vaak makkelijk te vermijden is. Ja, dat is voor mij als iemand die zich zeer veel moeite gegeven had. Kijk, zegt Sarah, ik ben iemand die echt heel veel moeite heeft gedaan om de taal te leren, om te integreren. En toch zijn er iedere keer weer die obstakels die het gevoel geven dat je er niet echt bij hoort. En dat is echt heel demotiverend. Dat demotiveert einem sehr. Merkels migratiebeleid heeft Duitsland ingrijpend veranderd en het land hevig verdeeld. In 2017, bij de vorige verkiezingen, werd de rechtse Alternative für Deutschland, de AfD, de grootste oppositiepartij in de Bondsdag. En daar is onze links-progressieve stamtafel nog steeds ontstemd over. Ja, ik vind het wel. Ik ben het wel met Esther. Emma, eens, sorry. Ja, en de AfD die groeide eigenlijk, de toestemming voor die AfD. Ja, dus heeft de AfD heel groot gemaakt. Ja, dat heb ik eigenlijk een beetje als een keerpunt ervaren in het hele beleid. Ik dacht echt van, wat voor een raar land woon ik. Want dan ben je naar Nederland verhuisd. Ja, BNP 20%. Ja, dat wist ik toen niet. Maar, zegt eigenlijk, op dat moment werd Duitsland, kreeg je nadrukkelijker een gepolariseerd gevoel, is wat jij net zei, hè? Ja. Ja, maar ik vind ook, zeg maar, er zijn altijd mensen die deze meningen hebben. En ja, daar hebben ze CDU gestemd. Weet je, die CDU was ook een heel andere partij. Ja, maar ze waren plots zo. Het hele debat, het hele publieke debat ging alleen maar nog daarover. En je kreeg wel een beetje de indruk dat echt een groot deel van de maatschappij deze meningen deelt. Nee, jij had het over de euforie van 2015 bij een deel van de Duitse bevolking. Maar een ander deel van de Duitse bevolking heeft van de weeromstuit de AfD in het parlement geholpen. Zeker. En dat is ook een blijvende erfenis. Die raken we ook niet meer kwijt. Maar is die Merkel aan te schrijven?

podcast Het Onderzoeksbureau van WNL duiken Sandra van den Heuvel en Bram Endendijk in de misdaadwereld. In deze aflevering onderzoeken ze de opkomst van de levensgevaarlijke drug K2 of K2 in de Nederlandse gevangenissen. Dit is de misdaadpodcast Het Onderzoeksbureau van Omroep WNL. Ik moet het echt naar binnen smokkelen. Ja. Is dit te zien in je urine? Nee, behalve voor koek bij de doekjes. It was back in 32 when times were hard. He had a Colt 45 and a deck of cards. Steady. We duiken in de wereld van misdaad en misstanden. Mijn naam is Bram Endendijk. En ik ben Sandra van den Heuvel. In het onderzoeksbureau, de journalistieke misdaadpodcast van NPO Radio 1... duiken we elke twee weken in een wereld van misdaad, van misstanden. En deze week gaat het over K2 en K2-papier, ook wel spice genoemd. Een drug die vaak kleurloos en geurloos is op papier... en in buitenlandse gevangenissen al heel wat levens heeft gekost. En we onderzoeken of deze drug ook wordt gebruikt in Nederlandse gevangenissen. En of om problemen te voorkomen er door onze gevangenissen dan ook maatregelen worden genomen. Dit verhaal begint op 27 augustus 2018 in Little Rock, Arkansas, Amerika. Het is vroeg in de ochtend als Renee Miles de televisie aanzet. En ze ziet dan op de tv dat er nieuws is. Nieuws over de gevangenis waar haar zoon Marlon vastzit. En Renee kan het bijna niet geloven, maar het nieuws gaat over haar zoon. Haar zoon is namelijk dood aangetroffen in zijn cel. Did they call you? Yeah, 2 hours later. They found him unresponsive in the jail cell. They said they found some cigarettes, I believe they said. Some rolled up, you know, K2. Marlon Miles blijkt te horen bij de tientallen gedetineerden... die in korte tijd in gevangenissen in Amerika en Engeland overlijden. In September of this year, 4 inmates in 3 different Arkansas prisons were found dead in their cell. In the last 2 years alone, K2 accounts for 39 prisoner deaths. Over the past several years, the Arkansas State Police has investigated over 24 inmate deaths that were caused by smoking K2. En uit sectie blijkt dat Marlon Miles door K2 is overleden. Dat is een synthetische cannabinoïde die 100 keer sterker kan werken dan cannabis. Het is een drug die dus levensgevaarlijk is, maar in buitenlandse gevangenissen al meerdere keren is onderschept. An unusual piece of mail arrived 3 weeks ago. A second letter arrived a few days later. Investigators quickly found both were covered in spice. You never know what is in it. It can kill you. Voor dit verhaal hebben we gesproken met Renee Miles, die ons heeft verteld over haar zoon en zijn plotselinge dood. En ze wilde dat doen omdat ze het belangrijk vindt om te praten over de reden van zijn overlijden. De druk K2. It's a problem in America. It's not doing people any good though at all. Marlon Miles is niet de enige man die achter de tralies is overleden na het gebruik van K2. In meerdere gevangenissen in Amerika en Engeland zijn de beveiligingsmaatregelen de laatste jaren aangescherpt, omdat K2 daar de afgelopen jaren meerdere levens heeft gekost. K2 kon daar redelijk makkelijk naar binnen worden gesmokkeld. En ook in de drugstesten kwam het gebruik van K2 niet direct naar boven. Ons onderzoek toont aan dat ook in Nederland deze gevaarlijke drug bezig is aan een opmars. Maar eerst wilden we weten wat K2 nu precies doet met een gebruiker. En daarvoor zijn we naar Utrecht gereden waar het Trimbos Instituut zit. En dat is een kenniscentrum over drugs. We spreken daar met Pieter Omen, dat is een drugsexpert van het Trimbos Instituut. En hij vertelt ons dat K2 erg verslavend en gevaarlijk is. K2, of zoals het in Europa bekend staat, spice, is in feite een kruidenmengsel dat bewerkt is met synthetische cannabinoïden. Dat is een heel scala aan verschillende chemische stoffen die ontworpen zijn om de werkzame stoffen in cannabis na te bootsen. Maar wat je vaak ziet bij synthetische cannabinoïden is dat mensen misselijk worden. Als ze te veel gebruiken, dan kunnen mensen paranoïde worden, kunnen ze hallucinaties krijgen, zelfs in een psychose terechtkomen. Maar er is ook nog een fysieke bijwerking. En die heeft te maken met het feit dat die stoffen zo sterk werken dat ze ook makkelijk aangrijpen op receptoren in de rest van het lichaam. En die kunnen bijvoorbeeld zitten op het hart, waardoor mensen hartritmestoornissen kunnen krijgen of pijn op de borst. In het buitenland heb ik gelezen over mensen die er echt aan overlijden. Zien jullie dat ook? In Nederland, voor zover wij weten, niet. Daar moet ook bij gezegd worden dat dit soort middelen, hè, dus middelen als K2 of Spice of welke andere bereiding met synthetische cannabinoïden dan ook, ja, die zijn helemaal niet populair in Nederland. Er zijn echt zeer, zeer weinig mensen die dat gebruiken. Dat gezegd hebbende zijn er ook in Europa enkele tientallen sterfgevallen gemeld, waarbij in ieder geval gezegd wordt, oké, deze mensen hebben synthetische cannabinoïden gebruikt. K2 is ook wel bekend onder de namen Spice, Napweed en Black Mamba. En in het buitenland is het dus erg populair in gevangenissen. En K2, dat is maar één naam, maar er zijn allerlei varianten van verkrijgbaar. Je kunt het bijvoorbeeld kopen als een kruidenmengsel waaraan een synthetische druk is toegevoegd. En dat lijkt dan weer heel erg op cannabis. Maar er is ook vloeistof van verkrijgbaar. En die vloeistof kun je op allerlei materiaal sprayen. Dat kan gaan van witte papiertjes tot kruiswoordpuzzels. Kleren worden gezien. En wat in die buitenlandse gevangenissen ook veel gezien wordt, is dat K2 op papier gesprayed wordt. En na dat sprayen lijkt het dan op gewoon papier. Je kan dan dus bijvoorbeeld een brief aan een gedetineerde sturen of een kleurplaat. Maar als je een stukje van dat papier afscheurt en dat rookt, dan gebruik je dus K2. En K2 heeft nog een voordeel voor gevangenen. Het is namelijk enorm lastig om aan te tonen dat iemand K2 heeft gebruikt. Dus als iemand bijvoorbeeld zijn urine moet laten controleren op drugsgebruik, dan zullen die synthetische cannabinoïden daar niet in voorkomen. Handel en smokkel van die drug K2 in buitenlandse gevangenissen is dus springlevend. Maar het afgelopen jaar was er ook nieuws over K2 in een gevangenis in Nederland. En dat ging over een gevangenis in Roermond. Bij de gevangenisdirectie kwamen er signalen binnen dat de levensgevaarlijke drug Spice via briefpapier binnengesmokkeld zou kunnen worden. Zo meldde de regionale omroep L1. Hey. Hey. Hallo. Hallo. Hey. Kom binnen. Kom binnen. Goedemiddag. Ja. Sandra. Aangenaam. Dit is Arend de Korte. En hij is directeur van de vrouwengevangenis Ter Pil. Maar ook van de gevangenis in Roermond, waar dus de signalen binnenkwamen. Wat wij hebben geconstateerd in Roermond is dat er signalen waren onder de gedetineerde populatie ook dat er spice binnen zou zijn. En de signaal die we ook kregen was dat die spice binnenkwam via de post. Dus dat die opgelost werd in briefpapier en op die manier naar binnen gesmokkeld zou worden. Bovendien hadden wij een paar gedetineerden die wellicht afwijkend gedrag vertoonden. Buiten zichzelf traden, agressief werden, onhandelbaar waren. En die signalen bij elkaar hebben wij er toen voor gekozen van, goh, laten wij voor de komende periode tijdelijk de post controleren en kopiëren. Dus niet alleen controleren, maar ook kopiëren. Zodat ze de originele briefpost bij ons bleef en zij de kopie op cel kregen. Om op die manier te voorkomen dat de spice naar binnen gesmokkeld zou worden. En daar stond toen dus alles op scherp. En het betekende dat de brieven die binnenkwamen voor gedetineerden vanaf dat moment alleen nog maar konden worden gekopieerd, zodat de gevangenen de originele papieren niet in handen kregen. Ja, en toen we hier achter kwamen, dachten we van, laten we eens gaan uitzoeken hoe dat nu op dit moment in andere gevangenissen in Nederland gaat. Maar ook, is er animo voor K2-papier onder gedetineerden? We zijn begonnen op de berichtendienst Telegram. En daar bleken tientallen oproepjes te staan van mensen die K2 zochten. En één persoon sprong daar direct uit. Want die was actief onder de naam Bias en zocht K2. We vragen aan hem wat hij dan precies zoekt. En laten doorschemeren dat we hem misschien wel kunnen helpen. Bias vertelt dat hij normaal gesproken €20 betaalt voor dat K2-papier. Hij wil niet bellen om dat verder toe te lichten, maar wil alleen appen via Telegram. En omdat hij verder weinig loslaat over zijn intenties, besluiten we iemand anders te benaderen. We hebben dan contact met iemand die zich M noemt. En hij vertelt in het open kamp van een gevangenis in het noorden van het land te verblijven. Een plek waar hij wordt klaargestoomd om weer terug te keren in de maatschappij. Hij zegt af en toe met verlof te kunnen, maar in die gevangenis wil hij deze K2-papier gaan roken. En deze man wil snel handelen en zegt eigenlijk al een afspraak met een aanbieder te hebben. Maar iets later die dag word ik toch ineens door hem gebeld. Yo. Yo, man. Zoek je nog of niet? Ja, die gozer zou om 3 uur komen, maar ik heb nog niks van hem gehoord. Uh-huh. Dus ik ben niet. Ik heb 75 toch? Meer heb ik echt niet, man. Ik ben een beetje laag met geld toch? Ja, want wat heb je nog eentje nodig? Eén A4'tje, ja. Even kijken, ook even testen toch eerst. Deze M vertelt dan dat hij door de week in de gevangenis zit, maar dat hij in het weekend overdag thuis is. Ik ben even op bezoek thuis, toch? En 8 uur 's avonds moet ik weer terug zijn, dus 5:30 ga ik weer terugrijden. En tijdens dat telefoongesprek vertelt hij ook dat niemand in zijn gevangenis erachter zal komen dat hij K2 heeft gebruikt. Dat vinden ze niet in de UC, meer mensen roken daar toch. Met UC bedoelt hij urinecontrole. En dat komt dus overeen met wat we eerder hebben gehoord over K2. En deze man, die zich M noemt, vertelt dat het wel vaker wordt gebruikt in de gevangenis. Ik heb wel vaker wat gehaald daar, maar iemand heeft het daar ook. Mm-hmm. Alleen die verkoopt niet, toch? Die geeft liever een klein stukje dat je eentje kan roken dan dat je van hem koopt. Dus ik denk, als ik zelf wat kan regelen, heb ik in ieder geval wat meer voorraad. Deze M zegt dus dat er regelmatig K2 gerookt wordt in de gevangenis waar hij verblijft. En dat urine er niet op wordt gecontroleerd. Op verschillende appgroepen in Nederland zijn dus mensen actief die K2 willen kopen. En sommige daarvan zeggen dat ze in de gevangenis zitten. En Arend de Korte, die naast gevangenisdirecteur de voorzitter is van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen, zegt dat het gebruik van de drug erg gevaarlijk kan zijn. Nou, het is sowieso een probleem. We hebben heel veel verslaafde mensen in detentie. De schattingen zijn ongeveer dat tussen de 50% en 60% verslaafd is en ook überhaupt nog een beperking heeft, een psychische beperking heeft. Nou, de combinatie met spice, dan wel andere drugs en deze factoren, nou, dat maakt het erg gevaarlijk. Maar de vraag is, kan dit ook in gesloten gevangenissen binnengesmokkeld worden? Ja, daar willen we natuurlijk achter komen. En daarom besluiten we met iemand af te spreken die K2 aanbiedt. En dat is iemand die op Telegram actief is onder de naam P-Paper. Toepasselijk, hè? P-papier dus. Deze man zegt K2 A4-papier en vloeistof te kunnen leveren. Hij stuurt dan al snel aan op een afspraak en wil met me afspreken bij het station van Eindhoven. We zijn onderweg naar dat station in Brabant als ineens de telefoon gaat. Hallo? Ja, ik ben er nu al. Oh, oké. Okay. Ik ben er over 2 minuten. Dat is goed. Oké, tot zo. De jongen waarmee ik heb afgesproken blijkt er al te zijn. En ik krijg dan ook een video doorgestuurd van de plek waar hij exact staat te wachten. En als we daar dan aankomen, staat er inderdaad een jongen een beetje om zich heen te kijken. In de 20 is hij, gekleed in een korte zwarte broek, wit t-shirt. Want het is bloedje heet die dag. Ik stap uit om te zeggen dat hij naar me toe moet komen. En dat doet hij ook vervolgens. Ja, oh sorry, het is een beetje nog rommel. Maar ja. Het is wel, kijk, je mag natuurlijk niet zomaar iets meenemen. Nee, daarom is ook zo. En hier controleren ze ook niet op. Nee? Nee, hier controleren ze niet. Maar je moet het wel, een brief moet je wel aanmelden. Nee, ja, in principe niet. Want wij nemen meestal mee op het gesprek. Wij doen het gewoon in onze zak, controleren ze niet, lopen gewoon naar binnen en het gewoon stiekem onder doorgeven. Oké. En zie je het? Nee, ik zie er niks aan. En die jongen heeft een plastic zakje bij zich waarin het K2-papier zit. En dat is een dubbelgevouwen A4'tje met lijntjes erop. En we zien daar geen vloeistofrest of iets op zitten. Het lijkt gewoon een papiertje. En dat is iets wat het Trimbos Instituut kan beamen. Dat ze vaak kleurloos zijn, geurloos zijn. Niet altijd overigens, maar wel vaak. En dat maakt het natuurlijk interessant om het gewoon op een papiertje te sprayen. Want je hebt gewoon een wit papiertje in de post zitten. Ja, dat kan van alles zijn. We zijn benieuwd of de jongen waarmee we in Eindhoven hebben gesproken meer kan vertellen over K2. Over hoe je het bijvoorbeeld moet gebruiken. En de jongen die wij spreken belt dan een vriend die er meer over kan vertellen. En zijn telefoon zet hij dan op luidspreker. Hey. Hoeveel moet je van dat A4'tje dan afscheuren? Of hoe kan je dat? Kan je mij daar iets over vertellen? 4 centimeter. Ja. En dan 1 centimeter hoog. Ja. En dan maak je daar hele kleine snippertjes van en doe je dat gewoon tussen de check. Ja. En dan kan je het roken. En ja, je moet het ook begin voorzichtig roken. Want als je ongeveer 4 of 5 hits hebt, dan slaat het in 1 keer in. Dit is de sterke, toch? Ja, de sterke. Ja, er zit ook nog een mengsel van allerlei andere synthetische poeder op. Oké. En als we dan de prijzen horen, blijkt dat er best veel geld omgaat in het verkopen van K2. Zeker als hij vertelt over de vloeistof, waarmee je dus zelf kan sprayen op een A4'tje. Ja, dat liggen, ze kan je apart proeven. Dat heb ik ook voor je, dat is in de details. Ja. En ja, dan heb je ongeveer een 25 milliliter. Dat is voor een normaal blaadje, maar ik doe altijd 50. Mm-hmm. Ja, dat is gewoon iets sterker. Maar, en hoe duur is dat? En dat is 700 euro. 700? Oh. Ja, maar dan kan je er 20 stiks van halen. En de man vertelt ons dus dat 25 milliliter van die spray genoeg is om één A4 blaadje van te maken. En uit één zo'n A4 blaadje kun je dan eigenlijk 20 keer roken. En hij zegt dat een liter van die spray 700 euro kost. En dat betekent dus dat je daar ruim 500 keer van kan roken. Maar volgens het Trimbos is dat sprayen juist gevaarlijk. Ja, want wat is het gevaar als het wordt gespreid op een papiertje? Het grote probleem met die spraymethode, laten we het zo zeggen, is dat het heel erg moeilijk is om te controleren hoeveel er precies op jouw substraat komt. Of je voorstellen dat het gewoon in de plantenspuit wordt gedaan en een paar keer wordt gespreid en men denkt, oké, nou, het zou wel goed zijn. Er is best wel veel onderzoek gedaan, onder andere naar papieren die zijn bewerkt met synthetische cannabinoïden en vervolgens de gevangenis in zijn gesmokkeld, bijvoorbeeld in Schotland. Daar heeft men gekeken naar, oké, stel ik neem zo'n heel papier en ik ga een beetje kijken op verschillende plekken hoeveel synthetische cannabinoïden erop zitten. Nou, dat kon echt orders van grootte verschillen. Dus het kon slechts 10 tot 10 keren meer zijn op de ene plek dan op een andere. Het probleem met die synthetische cannabinoïden is dat je zo weinig nodig hebt om een bijwerking te krijgen. Dat het best wel gevaarlijk is als je van dergelijke hot pockets, zoals ze het dan noemen, hebt op een substraat. Want dan kun je in één keer ontzettend veel binnenkrijgen. En dus nou ja, daar allerhande bijwerkingen van krijgen die soms heel ernstig zijn. De man die ik undercover spreek, zegt ook vaker K2 te leveren aan gedetineerden. Maar hij heeft wel een advies voor mij. Hij zegt, je moet het niet opsturen naar iemand die gevangen zit. Omdat het best populair is, dan krijgen ze alleen maar kopieën. Ja. Hij is alleen maar kopieën van het vos, dus dat heeft geen zin. En dan, ja, die papieren die worden allemaal opgeslagen in het kluisje. En na de detentie krijg je pas de originele papieren. Oké. Dus ik moet het echt naar binnen smokkelen. Ja, maar hij doet het ook in zijn zak altijd. Ja, doe jij het ook altijd in je zak? Ja, ik doe het altijd wel gewoon in mijn broek, bij mijn bovenbeen doe ik het altijd. Heb je al een keer meegemaakt dat het is onderschept tijdens het binnensmokkelen door iemand? Nee, dat niet. Ons contact vertelt dan dat zijn vader vastzit in een gevangenis in het zuiden van het land. En dat hij daar K2 verkoopt. Is dit te zien in je urine? Niet. En daarover verkopen wij de hoekjes. Okay. Niet traceerbaar als in je urine. Maar echt, mevrouw, serieus. Echt rustig roken, want je proeft het niet, je ruikt het niet. En voordat je het weet, ben je echt helemaal stond. Dus. Ja, want het binnensmokkelen ervan, als ik dan word gepakt, dan ben ik volgens mij wel de lul. Nee, maar je wordt, ik weet niet, je moet gewoon zo dat je geen metaal bij hebt, dan valt het ook niet op. Dus het moet echt via de gevangenis? Ja. Oké. Ja. Alright. Yes? Ja. Dankjewel. Ietsje wat heen. Ja, zeg dat. We nemen afscheid van P. Peper. Iemand die dus daadwerkelijk K2 verkoopt en ook zegt dat het ja ideaal is voor gevangenissen. En dat is ook wel bekend, zegt het Trimbos Instituut. De grootste gebruikersgroepen zeg maar, van dit soort stoffen, dat zijn toch best wel kwetsbare groepen. Dus dan moet je denken aan mensen in de gevangenis, maar ook dak- en thuislozen. Ja, en in die zin is het best wel tragisch, want die zijn dus ook nog eens een keer blootgesteld aan die extra gevaren van deze stoffen, die gewoon intrinsiek best wel schadelijk zijn. Ze zijn ook in veel gevallen ontzettend verslavend. Volgens Arend de Korte van de Vereniging van Directeuren van Penitentiaire Inrichtingen is het zo dat de afgelopen tijd in vrijwel alle Nederlandse gevangenissen signalen zijn van het gebruik van dat K2. En naar schatting 1 op de 3 instellingen hebben de afgelopen tijd zelfs tijdelijk maatregelen genomen om het gebruik van dat K2 tegen te gaan. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het kopiëren van brieven. Misschien een derde van de inrichtingen is wel een vorm van kopiëren geweest. Maar bij de meeste inrichtingen is het ook alweer afgeschaald, omdat het een tijdelijke maatregel is. Dus het is niet zo dat alle gevangenissen deze maatregelen hebben genomen. Ook een beetje afhankelijk van de signalen die je van binnenuit krijgt. Maar ik denk dat even een grove schatting dat een derde van de inrichtingen deze maatregel tijdelijk heeft genomen. Wat we op het ogenblik aan doen, is juist hele goede voorlichting. Dat is eigenlijk preventief. Hè? Zo eerst het personeel van bekendmaken met het fenomeen Spice. Bekendmaken met de signalen die je kan opvangen tussen de gedetineerden. En dan vervolgens dat het personeel ook de gedetineerden weer voorlicht. Van joh, blijf eraf. Het is levensgevaarlijk. Zo gaan we ook signalen krijgen van gedetineerden die zich echt anders gaan gedragen, waarvan we het vermoeden hebben dat ze gebruikt hebben. Dan isoleren we die vaak gelijk. Een ander probleem met K2 is volgens het Trimbos Instituut dat het momenteel buitengewoon lastig is om het te verbieden. En dat heeft ermee te maken dat bij een druk als K2 je de chemische samenstelling steeds een beetje kan veranderen. Waardoor het op papier een andere druk is, maar in de praktijk werkt het hetzelfde. Het opvallende is bij synthetische cannabinoïden is dat op het moment dat één zo'n stofje wordt verboden, er meteen één of twee nieuwe op de drugsmarkt verschijnen. En dat komt omdat het heel makkelijk is om een kleine verandering aan te brengen in het stofje, waardoor de werking en de risico's wel min of meer hetzelfde blijven. Maar ja, omdat het een nieuwe stof is, valt hij niet meer onder de wet. Dus is hij weer legaal, als het ware. En om K2 wel effectief te kunnen verbieden, zou volgens het Trimbos een wetswijziging nodig zijn. Er wordt op dit moment wel gewerkt aan een soort algemene, generieke wet, noemen ze dat. Waarbij bepaalde chemische klassen a priori verboden kunnen worden. En synthetische cannabinoïden, die zijn één van die klassen. Die wet is nog niet in werking gesteld. Voorlopig zal dat ook nog niet gebeuren, zolang er geen nieuw kabinet is. Maar dat is een beetje het plan. K2 is in ons land dus bezig aan een opmars in gevangenissen. Er zijn nog geen doden gevallen. Maar de moeder van Marlon Mels zegt, gebruik het niet. I know a lot of them dying in prison. Don't use that stuff. It's killing people. En, zo zegt ze, door dat middel, door K2, ben ik nu mijn enige zoon kwijt. I miss talking to him. I used to talk to him every 2 weeks. That was my baby boy. That's my only boy child I have. Dat was de podcast Het Onderzoeksbureau van WNL. Fleetwood Mac met That's Enough For Me. And that's also enough for Focus tonight. Gaan is gonna start. Sorry, ik weet niet waarom ik Engels spreek. Om 4 uur begint te gaan. Mai is al in de studio. Waar ga je het over hebben? We gaan het over een vrouwenquotum hebben in het leger. Of dat haalbaar is. Een vrouwenquotum in het leger? Ja. En dat is dus ook meteen de stelling. En je kan bellen naar 0800-1121 of appen via de NPO Radio 1-app. Ja, als je voor of tegen meer vrouwen in het leger bent, kun je dat dus laten weten. Dit was Focus. Ik wens je alvast een fijne woensdag. Nou, eindtune. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Suriname vraagt alle zorgmedewerkers die tijd over hebben om zich te melden. In de videoboodschap op tv sprak de minister van Volksgezondheid van een noodkreet. Verpleegkundigen, ziekenverzorgers en artsen wordt gevraagd te helpen in de strijd tegen corona. De minister zei dat de situatie aan het verslechteren is vanwege het vrij hoge besmettingspercentage in Suriname. Daardoor moeten steeds meer mensen opgenomen worden. China gaat geen nieuwe kolencentrales meer in het buitenland bouwen. Dat zei de Chinese president Xi Jinping in een toespraak tot de VN. En dat kan betekenen dat de financiering van kolencentrales in ontwikkelingslanden beperkt gaat worden. Er wordt veel druk uitgeoefend op China om hiermee te stoppen. Door het besluit van China wordt het voor de wereld makkelijker om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen. De Australische stad Melbourne is getroffen door een zeldzame aardbeving. Door de beving met een kracht van 6.0 zijn gebouwen beschadigd. Er zijn geen berichten over slachtoffers. De aardbeving was op veel plekken in het zuidoosten van het land te voelen. Van de steden Adelaide tot Sydney. Het epicentrum lag op zo'n 10 kilometer diepte, op 200 kilometer van Melbourne. De farmaceuten achter coronavaccins leveren te weinig aan armere landen, schrijft Amnesty International in een nieuw rapport. Onder meer AstraZeneca, Pfizer en Moderna doen hiermee te weinig om een mensenrechtencrisis te voorkomen, vinden ze. Amnesty wijst erop dat minder dan 1% van de mensen in lage inkomenslanden volledig is gevaccineerd, vergeleken met 55% in rijke landen. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 5. Kan wat nevel of mist ontstaan. Vanmorgen een frisse start van de dag. In de middag meer zon en dan ook droog. Tussen de 20 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Vroege ochtendshow met Mai Verbeij. Goedemorgen, het is vandaag woensdag 22 september en je luistert naar Gaan, de extra vroege ochtendshow op NPO Radio 1. Tot 6 uur kun je meepraten over het nieuws. Straks gaan we het hebben over het leger. Heeft het zin om een vrouwenquotum in te stellen? Maar eerst het nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Vandaag gaan de conducteurs van NS International staken. Een paar uur geleden begonnen ze en tot middernacht leggen zij hun werk neer. En verder gaat de Johan Cruijff Foundation vandaag op een tour. Op 20 locaties wordt bij scholen uit het speciaal onderwijs, verenigingen en instellingen allerlei sportactiviteit georganiseerd om kwetsbare jongeren te laten bewegen. En de jaarbeurs in Utrecht houdt voor het eerst sinds de pandemie een beurs vandaag. De vakbeurs Openbare Ruimte duurt 2 dagen en wordt vakkundig geopend door burgemeester Sharon Dijksma. En aan de klok van 6 uur wil ik het met je hebben over een autovrije zondag. Zou je het zien zitten om een dagje de auto te laten staan? Maar eerst over het leger. Dat probeert meer vrouwen aan te trekken, maar schiet nog niet echt op. Heeft een vrouwenquotum zin? Gaan! Er zijn te weinig vrouwen in het leger en volgens Defensie moet dat zo snel mogelijk veranderen. De Nederlandse krijgsmacht werkt daarom aan de invoering van een vrouwenquotum om zo het aantal vrouwelijke militairen op te krikken. Daarnaast komt er een voorkeursbeleid bij het aannemen en promoveren van vrouwelijk personeel. Een vrouwenquotum komt niet zomaar uit de lucht vallen. De cijfers liegen er namelijk niet om. Slechts 10% van alle militairen zijn vrouw. Daarna zijn van de 88 topfuncties bij Defensie slechts 3 van het vrouwelijk geslacht. Ja, voor onderzoeker gender en defensie Kim Bootsma kwam het vrouwenquotum wel als een verrassing. Ze vertelt bij 1Vandaag waarom dit een bijzondere stap is. Een quotum is toch best wel een zwaar middel om meer vrouwen binnen defensie te krijgen. Zover ik weet is dit in het buitenland ook nog niet heel vaak toegepast. Ik denk dat dit voor meerdere sectoren best wel goed zou kunnen werken. Die discussie speelt nu ook bij de universiteiten bijvoorbeeld om meer vrouwelijke hoogleraren aan te trekken. Maar ook binnen de technieksector of de politiek. Er zijn niet alleen te weinig vrouwen bij Defensie, maar de vrouwen die bij de krijgsmacht werken moeten 2 keer zo hard werken om op dezelfde positie te komen als een man. Oud-luitenant-kolonel Claudia Redoud werkte ruim 10 jaar binnen Defensie. Ze vertelt over haar ervaringen binnen deze mannenwereld en waarom zij uiteindelijk ontslag heeft genomen. We willen graag veranderen en ik denk ook dat die